Straks, de oorlog in Oekraïne duurt nu bijna 2 jaar... en daardoor zijn er steeds meer militairen met psychische problemen. Ik ga erover praten met oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen en Robin Inthorn, sergeant bij de mariniers. En hij kreeg PTSS na zijn werk in Afghanistan. Maar nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. De zeehavenpolitie heeft samen met de douane 19 drugsuithalers uit een container in Rotterdam gehaald. 6 van hen zijn minderjarig, de jongste verdachte is 14. De zeehavenpolitie zegt dat de verdachten werden aangehouden in een Trojaanse container. Daarmee wordt een container zonder lading bedoeld, waarin uithalers het haventerrein opkomen. En daar halen ze drugs uit andere containers. 6 van de betrapte uithalers hebben de Belgische nationaliteit. Ook is een vrachtwagenchauffeur uit Bosnië opgepakt. Groot-Brittannië kampt met overstromingen vanwege de vele regenval. Rondom de stad Nottingham, in het midden van het land, staan straten blank. Honderden mensen zijn geëvacueerd en treinen zijn gestrand, vertelt deze passagier. We ground to a halt and sat there for a couple of hours and while they assessed whether they could go through the floodwater or not. In Tsjechië is de situatie rondom het hoogwater gespannen. In het noorden van het land, vlak bij de Duitse grens, heeft de waterstand van de Elbe het hoogste waarschuwingsniveau voor overstromingen bereikt. Wegen rondom de kritieke punten zijn al overstroomd. De waarschuwingen gelden ook voor de zuidelijke delen van de rivier de Moldau, zo'n 200 kilometer onder Praag. De Tsjechische autoriteiten verwachten dat de waterstanden morgen hun hoogste punt zullen bereiken en daarna langzaam zullen zakken. Onderzoekers zien geen verband tussen populaire afslankmiddelen en zelfmoordgedachten. Het onderzoek wordt ingesteld in Amerika na melding van zelfmoorden, zelfmoordgedachten en zelfbeschadiging onder gebruikers van afslankgeneesmiddelen zoals Ozempic of Wegovy. Bij een brand in een ziekenhuis in Ulsen in het noorden van Duitsland zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen, zegt de politie tegen Duitse media. Er zijn ook zeker 20 gewonden. EU-buitenlandchef Borrell is dit weekend in Libanon voor overleg over de spanning met Israël. Brussel wil escalatie tussen de landen voorkomen na een vermoedelijk Israëlische aanslag in Beirut, waarbij een Hamas-kopstuk werd gedood. De stichting Wijs met Wolven wil een juridische strijd voeren tegen de wolf in de provincie Drenthe. De net opgerichte stichting bestaat uit Drentse dierhouders en inwoners die zich zorgen maken over het toenemend aantal wolven. De stichting wil vooral duidelijkheid over het nemen van maatregelen tegen de wolf. De voorzitter hoopt dan ook dat de wolvenpopulatie wordt gereguleerd. Reguleren betekent het beperken van mogelijke overlast. En dat kan op verschillende manieren gebeuren. Dat kan gebeuren door te schieten uiteindelijk, maar het kan ook gebeuren door het verplaatsen van dieren. De staatsloterij hoeft een man uit Rijswijk geen 3,2 miljoen euro uit te betalen. Een kort geding dat hij tegen de loterij had aangespannen, heeft hij verloren. De Rijswijker had voor de trekking van 1 oktober een lot gekocht en won een grote prijs. Maar de 3,2 miljoen euro werd geclaimd door zijn schoonvader. Die zei dat hij het lot cadeau had gekregen. Volgens de Rijswijker was dat niet waar. De kortgedingrechter heeft nu beslist dat het geld naar de schoonvader gaat, omdat die het winnende lot kon laten zien. En het weer, bewolkte periode met regen. Het is 4 tot 8 graden. Ook morgen bewolkt en wat regen of natte sneeuw. En dan wordt het 2 tot 6 graden. En dan gaan we naar de ANWB Verkeersinformatie met Erwin de Hart. Er staan een paar files op de weg op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer. 10 minuten vertraging de A12 Arnhem richting Den Haag. 5 minuten vertraging bij knooppunt Oude Rijn door een ongeluk op de linkerrijstrook. Werkzaamheden op de A15 Europoort richting Rotterdam zorgen voor 4 kilometer file tussen Rozenburg Centrum en Spijkenisse. Zijn 2 rijstroken dicht. Er rijden geen treinen tussen Middelburg en Vlissingen door een wisselstoring. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Griekenland weg van de massa. Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu op elizawashere.nl. Even aandacht allemaal. Even voor de natuurliefhebbers. Wisten jullie dat Owad ook wandel- en fietsvakanties heeft? Nee? De routes zijn echt prachtig. En alles wordt voor je geregeld. Ja! Kijk maar op owad.nl. Want Owad, dat zit goed! Vanavond bij de EO op NPO 2. Frozen Planet 2. Het lang verwachte vervolg op de bekroonde natuurserie van David Attenborough. Met adembenemende beelden van de koudste plekken op aarde en de dieren die daar leven. Frozen Planet 2. Vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2. OAT Fietsvakantie. Je eigen fiets kan gewoon mee. Kijk op oat.nl. Ken jij Club al? Club met K-L-U-P. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. OAT Wandelvakantie met wandelbegeleider? Kijk op oat.nl. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Roos Mogree. Ja, en een heel hartelijk welkom hier bij Avro Tros op NPO Radio 1. En ik heb vandaag weer een bomvolle uitzending vol interessante gasten. Allereerst mijn vaste gast, Splinter Chabot. Hij is hier met zijn politieke rubriek. Welkom. Dank, Roos. En jij gaat straks over politiek praten, maar deze week presenteer jij ook Wie is de Mol. Moet ik goed zeggen? Nou, Rick presenteert gelukkig nog Wie is de Mol. Die is naar Mexico geweest en dat is al bekend geworden. Mol Talk, zo moet ik het zeggen. Mol Talk samen met Marlijn. Dat is heel erg leuk. Morgen begint dat, morgenavond. En weet jij al meer dan wij dat het in Mexico is? En weet je dan nog meer of niet? Nou, wij hebben natuurlijk, mag ik het zeggen? Ik weet eigenlijk niet wat ik hierover mag zeggen. Ja, dat is wel verleden. Doe gewoon. Maar nou, ik weet nog niet wie de mol is. Maar okay. We hebben stiekem wel al iets van de eerste aflevering mogen zien. En de opening is grandioos, kan ik je zeggen. Ja? Alles komt erin samen. Feest, spanning, risico van de mol. Het is echt geweldig. Dus een kleine cliffhanger naar morgen. Zeker kijken, zou ik zeggen, naar Wie is de Mol. Alle molloten zitten alweer klaar. Nou, wij gaan het straks vooral over politiek hebben, maar dat dus morgen. En we praten hier verder aan tafel met de zussen Janneke en Marijke. Ze zijn hier. Ze zijn de hoofdpersonen in de documentaire Breinzussen. Een prachtige documentaire die draait om de lastige vraag: wat doe je als je 50% risico loopt om drager te zijn van een vroege vorm van dementie? Dat straks. Ze zijn hier al. Welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Maar eerst gaan we naar het volgende. Roos Mogree. Nu het al bijna 2 jaar oorlog is in Oekraïne, werkt het land hard aan de mentale zorg voor de soldaten. Er komen steeds meer militaire psychologen en revalidatiecentra bij. En dat is hard nodig, zeggen ook critici, want er zou te weinig aandacht zijn voor de psychische gezondheid. En het aantal jonge mannen met posttraumatische stressstoornis loopt flink op. Ik ga het erover hebben met oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen. Welkom. Hallo. En sergeant der mariniers, zo zeg ik het netjes, hè? Yes, helemaal goed. Robin Imthorn, hij diende in Afghanistan en liep daar PTSS op. Eerst even naar de actualiteit. President Poetin heeft een decreet ondertekend waarmee buitenlanders die besluiten mee te vechten aan de kant van de Russen het Russische staatsburgerschap kunnen krijgen, als je dat al zou willen. Ja. En dat geldt dan ook voor hun directe familie. Wat zegt dit volgens jou over de staat van het Russische leger nu? Oh, nou kijk, Poetin die heeft graag ook mensen erbij waar hij misschien wat minder last van krijgt. Gevangenen, hè, bijvoorbeeld, die een soort amnestie konden krijgen. Als je een soort buitenlandse strijders, een soort huurlingen dus eigenlijk gaat krijgen. Daar heb je minder last van de achterban van de mensen, de familieleden. Hè. Je hebt een club van soldatenmoeders bijvoorbeeld, die vrij sterk is georganiseerd. En de familie heeft al kritiek in Rusland, zover we dat meekrijgen, op de duur van de dienst nu, de oorlog. En ook vooral, dus als je gevangenen aantrekt, dan heb je verder geen last van de aanhang? Ja, dat is een van de dingen. Maar is het ook nodig? Gaat het niet goed met het Russische leger als je dit soort dingen gaat doen? Nou, ja, er sneuvelen gewoon heel veel mensen. We weten niet exact hoeveel, maar het gaat zowel aan de Oekraïnse kant eigenlijk natuurlijk niet heel goed. Hè. Het front is vastgelopen. Nee. Maar ja, je krijgt toch wel beelden mee en ook wel op andere manier berichten van wat er aan de Russische kant gebeurt. En dan zie je gewoon dat daar gewoon heel veel mensen sneuvelen. En dat kunnen de Russen dan steeds wel aanvoeren. Gedwongen dus ook. Hè? Maar ja, als je mensen vrijwillig kunt werven, uit het buitenland, dat haalt de druk een beetje. De maatschappelijke druk eromheen, die kan groter worden, waar Poetin toch altijd nog wel bang voor is. Ook al heb je een dictatoriaal regime eigenlijk, hè, waar je alles kunt bepalen. Stel je voor dat er een enorme volkswoede zou ontstaan, ja, wat echt niet op dit moment aan de hand is. Met weet ik hoeveel mensen op straat. Ja, dan is dat natuurlijk bedreigend voor het regime. En bij Poetin gaat het om het beschermen van het regime uiteindelijk, met alles wat hij doet. Toch altijd zorgen dat de gelederen gesloten blijven. Robin Imthorn, we gaan het straks hebben over de mentale gezondheid van de soldaten in Oekraïne. Jij hebt zelf ook in Afghanistan gewerkt. Kijk jij anders naar soldaten van Oekraïne, maar ook Rusland bijvoorbeeld, omdat je het zelf hebt meegemaakt? Wellicht met meer mededogen, dat je weet hoe hard het is? Ja, nee, je kijkt wel op een bepaalde manier de militairen natuurlijk, omdat je het wel op een bepaalde manier begrijpt. Maar de oorlog zoals die nu is, die heb ik ook niet meegemaakt natuurlijk. Zoals in de loopgraven zoals dat nu gaat. Dit is echt twee ontwikkelde landen tegen elkaar die echt oorlog voeren. En soms gaat het om meters. Hè. Dus dat is wel een wereld van verschil. Alleen je kan wel deels daarin verplaatsen. Zeker. Ja, toch anders dan bij ons. Hans-Jaap, naar Oekraïne. Wat merk jij? Hoeveel aandacht is er eigenlijk voor die mentale gevolgen van de oorlog in Oekraïne op dit moment? En daar zie ik steeds meer aandacht voor. Dat valt me ook wel op. En ik wil zeggen meteen aanhakend, wat natuurlijk ook een groot verschil is. Jij bent een professioneel militair. Hè? In Oekraïne heb je professionele militairen, maar mensen die gewoon bakker, IT'er waren, die uiteindelijk nu voor hun land zijn gevechten. Iedereen moet eigenlijk meevechten. Maakt ook nog wel verschil uit, denk ik, toch? Als het gaat om de mentale voorbereiding. Aan de andere kant kun je denken van mensen hebben er ook misschien meer wil om je eigen land te verdedigen. Dat is denk ik ook iets anders vaak dan in een vreemd land komen waar je uiteindelijk de taal niet spreekt. En wat doe je daar eigenlijk? Dat is natuurlijk ook vaak een gevoel bij militairen geweest, denk ik. Dat ligt natuurlijk aan per persoon ook. Hè? Het is natuurlijk heel erg kijken van je dient een bepaalde manier je land. En dat daar op een gegeven moment dingen gebeuren waar je bijvoorbeeld niet achter staat. Ja, dat kan het zich later ontwikkelen. Dan heb je een bepaald moreel besef. En als je natuurlijk vecht voor je vrijheid, dan vecht je natuurlijk echt voor iets. En ik denk dat die noodzaak daar wel gevoeld wordt in Oekraïne. Dat je ergens voor vecht. Alleen als je kijkt naar getraindheid, dat is natuurlijk een ding. Maar dan nog zie je dus in Oekraïne mentale problemen bij militairen. Ook omdat de uitzichtloosheid er is. Hè. Ze weten niet hoe lang ze moeten vechten. Daarom zijn ze ook in Oekraïne nu bezig om te kijken of er afgewisseld kan worden. Dus dat moet je misschien toch meer mobiliseren. Maar ik zie dus gewoon, ik ken militairen die zich hebben laten omscholen tot psycholoog. Daar is een heel traject voor. Dat wordt vanuit het leger georganiseerd. Militair psycholoog dan. En op hele voor mij dan merkwaardige manieren kwam ik vrij recent terecht op een plek waarbij ze paardentherapie gaven aan militairen. Jij kwam bij een manege buiten Kharkov en daar gaan ze inderdaad met paarden te werk. Laten we even luisteren. Het contact met paarden blijkt heel erg helend te zijn. Paarden kunnen soldaten die van het front komen letterlijk weer in het zadel helpen. We zien het testje, dat heet hypotherapie. Hypotherapie is het lichaamelijke, emotionele en fysieke stand za допомогою тварин, в даному випадку коней. Ja, dit noemen wij therapeutisch rijden, zegt ze daar. Dat is een behandeling van emotionele en fysieke problemen met behulp van dieren, in ons geval paarden. En die beelden zijn ook wel een beetje grappig, want jij hebt die mensen gevolgd en sommigen kunnen helemaal geen paarden. Ja, terwijl deze mevrouw aan het praten was. Terwijl deze mevrouw aan het praten was, viel er op de achtergrond iemand van dat paard af. Ja. Maar zo zien we dus allerlei initiatieven. Doet de Oekraïnse overheid eigenlijk genoeg hieraan? Op dit moment ligt de focus daar ook, want ik kan me voorstellen als je midden in een oorlog zit, dat ongelooflijk lastig is. In deze oorlog zijn heel veel dingen nooit genoeg, denk ik. En daarom is het ook wel kritiek dat er te weinig gebeurt voor dit soort problemen. Maar ja, de oorlog is heel groot. Er is een 1000 kilometer lange frontlinie waar direct gevochten wordt. Er is een heel land eigenlijk dat continu onder vuur ligt. En waar mensen, dan heb je het misschien niet eens over PTSS, maar continu is er een mentale druk bij iedereen eigenlijk die in Oekraïne leeft met deze oorlog. Hoe lang gaat het nog duren? Wanneer ga ik mijn man die aan het front vecht weer terugzien? Ik ben een vrouw van 36. Ik wil eigen kinderen krijgen, maar mijn man is aan het vechten. Hoe gaat dat aflopen? Er zijn zoveel. Ik kom er nu heel veel. Je reist regelmatig heen en weer. Ja, ik ga steeds heen en weer. Want dit is van 2 maanden terug ongeveer, denk ik, dit fragment. Ik ben er vorige maand weer geweest. Ik spreek met zoveel mensen die Ook trouwens antidepressiva slikken. Omdat ze gewoon de uitzichtloosheid van die oorlog steeds meer voelen. Ja. Maar kijk, de directe trauma's worden vaak door de militairen opgelopen. Ik hoorde je net zeggen, het militair psychologen. In hoeverre is dat anders dan tussen aanstekers normale psychologen? En zouden bijvoorbeeld psychologen hier in Nederland ook daarheen kunnen om te helpen? Of misschien kan Marijke daar wel iets over zeggen. Want jij bent psycholoog. We gaan straks met jou praten over je documentaire. Ik hou gewoon mijn mond. We hebben een psycholoog aan tafel. Ja, dan gaan we. Hier heb ik natuurlijk niet op voorbereid. Ja, dat is vaak het beste. Okay. Nou ja, ik ben een psycholoog inderdaad. En ik geef ook traumabehandeling. Alleen in een heel andere setting. Ik heb helemaal geen verstand eigenlijk van oorlogstrauma. En, maar stel dat je land zou in oorlog komen. Zou je daar snel in kunnen omscholen? Of is dat ook wel echt een andere tak van sport? Ik denk, qua PTSS en trauma en dus de behandeling EMDR kunnen denk ik alle EMDR-therapeuten meteen aan de slag. Ja. Ik wil even naar Robin, want jij bent hier omdat je zelf PTSS gehad hebt. Je hebt gediend in Afghanistan. Hoe ontstond dat? Hoe ontstaat dat? Ja, heel geleidelijk eigenlijk. Kijk, ik ben natuurlijk in Afghanistan geweest en daar maakten we genoeg dingen mee, zeg maar. En ik heb daar op een gegeven moment levensreddende handelingen verricht bij een collega. Nou, dat is heel impactvol dat moment geweest. Er gebeurde heel veel in een korte periode. Levensreddende handelingen. Ja, ik ben naar een collega toegerend die eigenlijk met zijn voet op een berbom is gereden. Daarbij verloor hij een deel van zijn onderbeen. Nou, dat moment zelf eerste hulp verleend, zeg maar. Samen met mijn collega's. En hebben ze leven wel weten te redden. Alleen op dat moment zelf, eigenlijk die beelden, alles daarbij elkaar. Ja, dat maakt natuurlijk impact. Ja. Die impact voelde ik op dat moment zelf tijdens de uitzending ook wel een beetje. Alleen hadden mijn emoties die ik daarbij kreeg eigenlijk niet de ruimte om daar te ontplooien. Want weet je, ja, je bent nog zoveel maanden daar. En het is niet van, nee, dit vond ik niet tof om mee te maken. Mag ik nu naar huis? Nee, je bent er om je werk te doen, je taak te doen. En dat je doe gaat je. Door. Ja, ja. En eigenlijk in die modus, dat doorgaan, zo ging ik thuis eigenlijk ook door. En zo heel geleidelijk aan heb je gewoon voor jaren bij mij dan steeds dat het steeds een stukje minder gaat. Ja, steeds wat minder in je vel zit. Dan heb je van die leuke momentjes dat je aan het werk bent en denk van oké, dat gaat goed. En dan kom je thuis en dan krijg je paniekaanvallen. En dan hyperventilatie. En denk van waar de fuck komt er nou vandaan? En je kan je helemaal niet plaatsen. Of je schrikt van alles en nog wat. En je denkt, het hoort er maar bij, weet je wel. Maar het is niet. En was daar aandacht voor vanuit Defensie? Ja, zeker. Ja, Defensie heeft echt wel een hele gezondheidszorg. Dus er is heel veel. Alleen, waar ik heel erg tegenaan liep, is dat ik het gevoel dat ik alleen was. In die gedachten. Ik ben best wel bij de mariniers in een harde cultuur opgegroeid, zeg maar. Een cultuur van alleen maar mannen. Waar er niet zoveel over geluld werd. Hoe kan dat nou? Als dat je vakgebied is. En als je weet dat er dingen gebeuren die niet normaal zijn. Hoe kan het dan toch dat het zo lastig is om daar met elkaar over te praten? Nou, omdat je mee wil doen. Je bepaalt schaamte. Hè? Je bepaalt eer hoog te houden. En op het moment dat jij het gevoel hebt dat je niet meer mee kan doen. Of jezelf zwak. Hè? Want ik bestempelde dat op mezelf als zwak. Dat is niet de waarheid. Maar zo bestempelde ik dat zelf wel. Dan ik durfde niet naar voren te komen en te zeggen van nou, ik heb thuis hyperventilatie aanval gehad. Ik heb paniekaanvallen aan lopende band 's avonds. Ik slaap slecht. Dat soort dingen wilde ik niet vertellen. Ik wil gewoon mijn werk doen en doorgaan. Alleen wat ik merkte toen ik er juist over ging spreken, dat er heel veel begrip was. Alleen dus die allereerste stap, zeg maar, die vaak niet gebeurt. Maar begrip bij de leiding of ook nog wel begrip op gelijk niveau bij collega's, directe collega's? Nou, vooral bij directe collega's. En begrip is vaak niet altijd bewust. Soms is dat je begrijpt het daadwerkelijk niet. Dus dan moet je de kans krijgen om te kunnen uitleggen. Maar bij collega's, en vooral collega's die dezelfde soort missies gedraaid hebben. Dan je snapt elkaar zonder er iets. Ja. En dat is ook wel gelijk een interessant haakje. Als je kijkt naar psychologie en psychologen. En dan een psycholoog met militaire achtergrond. Zeker traumabehandeling, dat soort zaken. Dat is. Kan je één op één wel overnemen. Alleen het gevoel van de militair om zich te verplaatsen, daar zit wel degelijk een verschil in. Of jij aansluiting vindt bij je psycholoog, want spreekt die dezelfde taal? En vaak zit je ook een beetje zo van, hey, ik ben die militair, weet je wel, dus die psycholoog, wat gaat die mij nou vertellen? Wie ben jij nou om mij te vertellen hoe het is om in een oorlog mee te doen, bijvoorbeeld? Hans-Jaap, zijn dit de dingen die hij vertelt, die paniekaanvallen, zijn dat ook dingen die jij van de Oekraïners hebt gehoord, bijvoorbeeld op die manege? Jazeker, ja. En soms ook is het verstandig om dan met de partner van iemand te spreken, ook nog wel, als je nog meer dingen wil weten. Ik weet niet of jij. Ja. Nou ja, dat is heel interessant. Het gaat. We kijken vaak naar de militair, weet je. Dan zie je Oekraïne ook, dan kijken alleen naar de militair. Maar de militair zit met een thuisfront. En die merkt eigenlijk de verandering in eerste instantie al. Dus dat is eigenlijk al de eerste indicatie die signalen opvangt. Maar zoals Nederland heeft bijvoorbeeld het Horsepower project. En dat zijn allemaal mooie initiatieven. Alleen het mooiste van die initiatieven, als je dat samen met de samenleving kan oppakken. En daar gaat het vaak, dat is wat deel vaak ontbreekt. De samenleving is niet klaar om dit op te vangen. Dus wat je dan krijgt is dat we kijken als samenleving van, hey, die lui, daar is wat mis mee. Die functioneren niet. Maar die komen natuurlijk in een totaal andere wereld. In een wereld die er niet klaar voor is. Dus dan heb je en het stukje onbegrip en nog niet de erkenning vanuit de overheid voor de mentale verwonding, de fysieke verwonding. En dan kom je eigenlijk in een lastige cirkel terecht. En als ik jou zo hoor, dan is dat wel een beetje sombermakend als het gaat over Oekraïne. Want daar zitten ze natuurlijk nog midden in deze situatie. Jij hebt recent ook nog Oekraïners gesproken. Ja, ja. Wat heb jij hen verteld? Of wat heb jij met hun besproken? Nou, ik blijf altijd weg van vertellen hoe mensen het moeten doen. Maar wat ik verteld heb is mijn verhaal en wat het voor me gedaan heeft. En waar ik aangegeven heb van joh, juist dat kwetsbaar opstellen, juist over mentale gezondheid gaan praten, dat zo belangrijk is. En dat doe ik eigenlijk aan de hand van alle fouten die ik daar zelf in gemaakt heb. Ik ben daar niet, hoe zeg je dat, schuldig aan. Maar ik heb wel die fouten gemaakt van dat niet praten en dat voor me houden. En als je in een cultuur, een militaire harde cultuur opgroeit, is dat niet vanzelfsprekend. Maar wat ik eigenlijk altijd aan neerleg is een stukje peer support. Hè? Dus zorg dat je elkaar in het snotje houdt. In het snotje houdt? Ja. Dus het is heel elkaar ranzig. Ja. De militaire is het snotje en snurken. Hè? Oh, ja, het snotje snurken. Dus je houdt elkaar gewoon in de gaten. En dat is wat je moet doen uiteindelijk. Is zeggen van oké, lokaal en nog steeds met je buddies, op het moment dat je terugkomt met je buddies contact hebben, dat je die signalen in een vroegtijdig stadium dus al kan gaan opvangen. En hoe is dat bij jou gaan? Wat heb jij uiteindelijk gedaan om van je klachten af te komen? Die PTSS is een beetje for life. Ik kan me voorstellen dat nu nog steeds. Nieuwe vriend voor het leven. Nou, het is altijd wel aanwezig. Alleen de klachten die je daar aan overhoudt, hoeven niet altijd je leven te beperken in die zin. En daar zit het een beetje in. En kijk, ik heb ook gewoon de route gevolgd. Ik ben naar arts gegaan, bij een psycholoog uitgekomen. Therapie gevolgd bij de MGGZ van Defensie. Daar met therapie gevolgd, exposure, EMDR. Die stappen doornomen. Maar mijn echte moment van stappen nemen, en ik ben wel dankbaar voor die hulp, want het heeft mijn trauma wel dat ik er anders naar kunnen kijken, is pas toen ik er echt open over werd en kwetsbaar durfde op te stellen. Zeg van oké, dit is gewoon wat het is. Dit is een kant die ik van mezelf niet mooi vind, maar ik kan er wel eerlijk naar kijken en ik praat erover en ik deel het met anderen. En je hebt een gezin, je hebt twee jonge kinderen en eigenlijk gaat dat nu heel goed. Ja, heel goed. En dat betekent niet dat alle dagen makkelijk zijn. Hè? Dat hoeft ook niet, want dat is ook gewoon het leven. En ik heb dan wat extra bagage mee in dat leven. En dat is dan, daar moet ik dan mee omgaan en daar moet ik aan blijven werken. Hans-Jaap, zou dit ook in Oekraïne nu de oplossing zijn? Veel over praten, de overheidscampagne? Ja, ik denk het wel. En ook wat ook belangrijk is, ik sprak al in het begin van de oorlog een psycholoog en die zei ook zo, ja, we komen uit een Sovjet-cultuur waar eigenlijk dat hele psychologie-gedoe inderdaad als zwak werd gezien. Dat deed je niet aan. En wat zij ook zegt, kijk, natuurlijk, de eerste prioriteit is dat die hele oorlog stopt. Maar als de oorlog stopt, stopt niet de ellende. Ze zegt, ik hou mijn hart vast voor alle mannen, meestal mannen, ook een deel vrouwen, die straks dan, hè, natuurlijk hopen ze dat die oorlog stopt, maar die dan terugkomen en dan allerlei problemen met zich mee. De civiele maatschappij, hè, die hebben jarenlang alleen maar oorlog gekend met alle toestanden eromheen. En hoe gaan we dat dan opvangen? Want dan komen ze ineens allemaal tegelijk met heel veel ellende in hun hoofd. Ja, dus dat zal ook voor de komende jaren nog een groot aandachtspunt zijn daar. En allereerst belangrijk dat die oorlog stopt. Daar moet het maar eens gaan beginnen. Dank jullie wel allebei voor dit gesprek. Hans-Jaap Melissen en sergeant der mariniers Robin Imthorn. Yes. En dan gaan wij naar nieuws via de NOS. Niet alleen in Nederland hebben we te maken met hoogwater. In veel meer landen in Europa zijn problemen als gevolg van al die regen en die overvolle rivieren. Ook in Frankrijk, Duitsland en België. En dat geldt ook voor Tsjechië. Ecke Overbeek, correspondent in Midden-Europa. Hoe is de situatie daar op dit moment? Nou, heel wisselend eigenlijk. Het land kampt al sinds de kerst met hoogwaterproblemen. En die worden veroorzaakt door een combinatie van overvloedige regenval en vooral ook smeltende sneeuw in de bergen. En sindsdien gaat het eigenlijk de hele tijd op en neer. Dus je ziet dat er steeds een ander gebied bedreigd wordt. Dus duizenden mensen hebben al last gehad van stroomuitval. Er zijn wat mensen geëvacueerd. En op dit moment is het vooral weer in het noorden van Tsjechië waar de grootste problemen zijn. Langs de rivier de Elbe. Daar is nu weer het hoogste wateralarm. Het hoogwateralarm is er afgekondigd. Maar ook daar zie je dat het vooral nog beperkt blijft tot lokale problemen. Dus overstroomde wegen, tunnels die zijn afgesloten, openbaar vervoer dat is vertraagd. Dus, in Nederland zijn we eigenlijk best goed in het water managen. Hoe is dat eigenlijk in Tsjechië? Nou, Tsjechië heeft wel een lesje geleerd ruim 20 jaar geleden. Want toen zijn er twee keer kort achter elkaar heel grote overstromingen geweest. Eerst in 1997, toen stond een groot deel van het oosten van Tsjechië, Moravië, en ook het zuiden van Polen stond toen blank. En vervolgens in 2002, toen werd Praag ook heel zwaar getroffen. Toen zijn 50.000 mensen moesten daar worden geëvacueerd. En sindsdien hebben ze echt hun systeem wel aangepast. Want tot die tijd was eigenlijk het hele systeem was ingesteld op een maximum hoeveelheid van water. Zoals die door de rivier was gestroomd in 1890. Dus de benchmark was al 100 jaar oud. Nou, dat hebben ze aangepast. Dus ze zijn nu eigenlijk voorbereid op zo'n 30% meer water. Een ander probleem wat sinds die tijd is ontstaan is dat overstromingen in deze regio traditioneel eigenlijk altijd in het voorjaar en de zomer plaats hadden. Maar je ziet nu, doordat de winters eigenlijk een soort gatenkaarsen zijn geworden met hogere temperaturen. Je hebt sneeuw, vorst en dan smelt het weer. Dat je ook in de winter opeens overstromingen krijgt. En dat is nieuw. Ja, dat is nieuw. En het treft daar nu dus duizenden mensen. Ecke Overbeek, correspondent in Midden-Europa. Dank. NPO Radio. Roos Mogré. Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up. So wake me up when it's all over, when I'm wiser Avicii met Wake Me Up. En zometeen duikt Splinter Chabot in het Haagse geheim van het formeren. En Janneke en Marijke, de breinzussen, zijn hier. Zij vertellen over hun zoektocht naar het antwoord op de vraag: hebben wij een grote erfelijke kans op vroege dementie? Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. En daarvoor is aangeschoven Jan van de Putten. Dus geen verband tussen Ozempic of Wegovy en zelfmoordgedachten, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Er zijn meldingen van zelfmoorden, zelfmoordgedachten en zelfbeschadiging onder gebruikers van die afslankgeneesmiddelen. Maar er is geen verband, zeggen dus de onderzoekers. Een Europees onderzoek loopt nog. In het Rotterdamse havengebied zijn in een zeecontainer 19 uithalers ontdekt. Die mensen moesten drugs uit containers halen. De jongste van die uithalers is 14. Een stichting in Drenthe bereidt juridische stappen voor over de wolf. Het doel van de stichting is om met de procedure duidelijkheid te krijgen over het nemen van maatregelen tegen de wolf. En bij 50 restaurants in Rome is vervalste olijfolie ontdekt. Op de flessen stond dat het olie was van hoge kwaliteit. In werkelijkheid zat er een spulletje in van onbekende zaadolie met kleur- en smaakstoffen. Ai, dat vinden ze niet leuk in Italië. Gaan we naar Helene de Geest met de verkeersinformatie. Er staan voornamelijk hele korte files die niet meer dan een minuut of vijf vertraging opleveren. Er zijn op dit moment twee uitzonderingen en dat is de file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken, daar 10 minuten op onthoud. En op de A28 Zwolle Amersfoort tussen de afrit Elspeet en Harderwijk is de vertraging een kwartier. Radio 1. Tot 4 uur. Roos Mogree. En dan is het hoog tijd voor mijn vaste politicoloog Splinter Chabot. We hadden het erover, hè? Jij gaat jouw kijk geven op de politieke week die achter ons ligt. Het was een rustige week, reces. Wat gebeurt er dan allemaal tussen de bedrijven door, tussen de kerstdiners en het oud en nieuw vieren? Doen ze dan nog iets? Nou, daar ga ik natuurlijk wel van uit dat er nog wat gebeurt. Ik bedoel, dat is, als het interessant in de tijd dat er niks gebeurt, gebeurt er natuurlijk wel iets. Er wordt natuurlijk heen en weer getelefoneerd. De formatie gaat zo meteen verder. Nou, dat zijn altijd hele ingewikkelde gesprekken. Waar we alleen bijna maar vergeten, zitten we nog middenin. Ja. En we gaan wekenlang misschien wel maandenlang horen van, nou, we hebben goede gesprekken, maar we kunnen niks over loslaten. Hè? Radiostilte heet dat dan. Dat betekent ook echt dat je alleen maar een dichte deur ziet en niks meer hoort. Maar ja, je gaat ook, die teams gaan ook met elkaar overleggen, met deskundigen, portefeuillehouders overleggen van wat wordt onze inzet, hoe gaan we dit doen, hoe gaan we dit regelen. Maar ja, het is koffiedik kijken vooruit. Dus wat je beter dan kunt doen, Roos, dacht ik, is een beetje terugkijken. Want we kunnen natuurlijk zeker uit, er zijn natuurlijk heel veel formaties geweest, langste, kortste, en daar kunnen we heel veel van leren. Wat zijn nou ingrediënten waarin de formatie kan lukken of juist kan mislukken? En hoe gaat zo'n kabinet er dan een beetje uitzien? Ja, want wat is nou de kunst van goed formeren? Daar heb jij deze week ingelezen. Om te beginnen begint natuurlijk met de inhoud. Je moet op de inhoud eruit kunnen komen. Dat staat buiten kijf. Dat vergeten we eens bij de politiek. Maar draait uiteindelijk om de inhoud. En dat is bij deze coalitie, of deze beoogde coalitie, of deze groepen, wat er ook precies mee gaat gebeuren, natuurlijk best een interessante situatie. Want vooral op asiel, immigratie lijken ze een gemeenschappelijke deler te hebben. Maar als je vooral strenger, conservatiever, misschien ook wel extremistischer. Maar als je dan één stap verder gaat kijken op de andere thema's, stikstof bijvoorbeeld. Nou, BBB en NSC willen onder andere afvallen van het stikstofbeleid wat er nu ligt. Nou, dan vind je meteen de VVD tegenover je met Christiane van der Wal. Die is natuurlijk nu nog VVD-stikstofminister. Duurzaamheid, een ander onderwerp. Heel interessant. In deze groep, in deze setting zou je eigenlijk kunnen zeggen dat de VVD de groenste van die vier beoogde partijen is. Ja, wie had dat kunnen denken? Dat is natuurlijk best wel een vreemde situatie. En als je bijvoorbeeld kijkt naar sociaal-economisch. Nou, de PVV wil met de zorg allerlei dingen aanpassen. Dan kan je vragen, gaat de VVD dat dan in mee? Dat kost natuurlijk, dat gaat veel kosten. Maar, en nog iets anders, de standpunten van de PVV over de islamitische scholen bijvoorbeeld. Nou, dat kan niet echt, hè? Wat zij willen dat eigenlijk, dat het wordt afgeschaft. De grondwet moet dan worden aangepast, nou, als je dat zou willen doen. Ja, wat je zou kunnen zeggen, als je dat een beetje uitzoomt, als je er wel uit zou willen komen, zou je zeggen, nou, artikel 23 van de grondwet pas je aan, waardoor je dus die vrijheid van onderwijs aanpast. Misschien dat je zegt, al het religieus onderwijs gaat eruit. Dan moet je een grondwetswijziging doorvoeren. Dan moet je eerst een normale meerderheid hebben en dan nieuwe verkiezingen en dan een tweederde meerderheid. Maar ja, we hebben bijvoorbeeld een NSC, dat is natuurlijk eigenlijk een soort van CDA nog. Ja, die gaan natuurlijk nooit dat aanpassen. Dus dat zou ook een heel progressief standpunt eigenlijk zijn. Ja. Dus inhoud, Roos, wordt een hele interessante. Nou, daar zijn we nog lang niet. Daar zijn we nog lang niet. Maar we gaan eerst naar, gaan we ook even naar de andere elementen kijken. Ja. En een van de belangrijkste elementen is het volgende. Waarom is het toen snel gegaan? Omdat we elkaar vertrouwden en ook omdat we elkaar wat gunden. Je moet elkaar wat gunnen. Ja, Hans-Jaap, wie was dit? Het was, zoals hij zelf zegt, de beste premier die we nooit gehad hebben. Ja. Kijk, exact. Kijk, Hans Wiegel. Klassiekers. Ja, Hans Wiegel die dit zegt. En die natuurlijk, een beroemd en berucht kabinet smeedde samen met Van Acht in 1977. PvdA werd toen overigens de grootste, 53 zetels, met Den L. Eigenlijk zouden Van Acht en Den L dan samen een kabinet moeten formeren. Dat boterde niet echt tussen die twee. Gunden elkaar ook weinig. Duurde maanden, toen voor die tijd heel erg lang. En toen zijn Van Acht en Wiegel zijn even wat gaan eten in de Bisoket in Den Haag. En toen werd onder andere, dat zijn van die verhalen die dan naar buiten komen, ook via biografieën, op de achterkant van een sigarendoosje werden de ministerposten verdeeld. Ja. En Van Acht verzuchten, god, hier heb ik maanden over moeten vechten met de PvdA, met Den L. En bij jou kan het in een dinertje. Dus die heren gunden elkaar. Van Acht gunde bijvoorbeeld ook Wiegel het toontje. Wiegel wilde heel graag, Wiegel ja, houdt daar wel van een beetje status en aanzien. Nog wel, denk ik. Nog steeds, ja. Dus die wilde graag een toontje. Dat mocht van Acht. En ze gunden elkaar. Ongelooflijk dat dan zoiets is, dat dan helpt me goed. Ja, dat kan ja, dat alleen zijn, bij mannen. Het zijn van die dingen. Nou, sterker nog even. Wat een sfeerloos. Nee. Nou, sterker nog, zij schijnen ook af en toe. Moet ik ook een beetje gezellig zijn. Ze schijnen ook af en toe in de theepotjes tijdens debatten niet thee te hebben gekregen, maar sterke drank. Maar dat zag er dan hetzelfde uit. Dus, maar wat je vooral gunnen is dus heel belangrijk. Ja. Dat je elkaar wat gunt. En het mooie is, dat weten we nu via de boeken, 's ochtends had Nederland eigenlijk even een andere premier tijdens Van Acht. Wij hadden eigenlijk een regel samen. En dat is dat deze jongen, ik ben een uitslaper. Ja. Ik ben 's morgens nog niet wakker. Dus dan regelde Hans Wiegel het land. En 's middags, dan deed ik het dus. Kijk. Dus Dries van Acht, die had nooit ochtenddienst. Had nooit ochtenddienst. Die gunde het premierschap dan even voor een paar uur aan Hans Wiegel. dat is wel. Het heette ook niet voor niets het Van Acht Wiegel kabinet. Het was natuurlijk, die waren echt. Zijn de politieke vrienden geweest. Ik kan me dat nu niet voorstellen in de groep die er nu zit. Nee, ik denk ook. Lastig in ieder geval. Dat elkaar gunnen. We komen zo meteen nog op vertrouwen. Dat is misschien ook meteen het tweede element. Je moet elkaar vertrouwen. Je moet ook. Gunnen en vertrouwen ligt ook dicht bij elkaar. En dan is het heel belangrijk wat er eigenlijk in de aanloop naar de verkiezingen, in de campagne allemaal gezegd is. Nou, en het schoolvoorbeeld waarbij dat vertrouwen kapot werd gemaakt is wel Balkenende en Bos. Balkenende natuurlijk van het CDA, Bos van de PvdA. Bos was eigenlijk de ideale schoonzoon, ook wel stond goed voor in de peilingen. Zou misschien wel minister-president kunnen worden. Er was eigenlijk niks wat verkeerd aan hem was, behalve Jack de Vries was toen spindokter van het CDA. Die deed een onderzoek. Waar scoort hij nou slecht op? Ja, op betrouwbaarheid. Hij is iets te glad. Is hij wel geloofwaardig? En wat dacht Jack de Vries? Weet je wat we doen? CDA, Balkenende is saai. Daar maken we betrouwbaar, degelijk, Volvo-achtig een merk van. En we gaan een persoonlijke aanval plegen. Voor die tijd snoeihard. In de eerste plaats draait u met uw standpunt over het ontslagrecht. En in de tweede plaats bent u niet maar eerlijk. Maar wie draait hier nou? In uw verkiezingsprogramma staat niet niks. Eerlijk, meneer Bos. In de stemwijzer u staat dat niet klopt. En u bent niet eerlijk. Ja, u draait en u bent niet eerlijk. Was voor die tijd zeer persoonlijk. Nu zouden we denken, ach. En ook toen voor die was tijd het heel onaardig. Was het heel onaardig. Ja. En dat zorgde ook eigenlijk. Die verhoudingen tussen Bos en Balkenende wordt altijd een beetje. Dat is nooit helemaal goed gekomen. Hè. Die hebben ook veel machtspelletjes gespeeld. Elkaar weinig gegund, weinig vertrouwen. Kabinet ook gevallen. En dat ert dus door. En dat is interessant bij de huidige verkiezingen die geweest zijn, waren natuurlijk eigenlijk de VVD was niet snoeihard tegen de PVV, was ook niet snoeihard tegen de NSC, ook niet snoeihard tegen de BBB. Die hebben elkaar natuurlijk een beetje, niet echt vastgehouden, maar wel een beetje vastgehouden. Terwijl bijvoorbeeld de afstand tussen de VVD en de PvdA heel kunstmatig, heel groot is gemaakt. PvdA GroenLinks moet ik zeggen. Timmermans werd bijna nog erger afgeschilderd dan Geert Wilders. Terwijl er best wat voor te zeggen is dat dat niet per se zo is. Voordat ik je nu allerlei politieke meningen geef. Maar je begrijpt denk ik wat ik bedoel. Dan gaan we naar een volgende punt. We komen bij punt 4. We hebben dus een aantal gehad, maar we gaan naar punt 4, sfeer. De sfeer is heel erg belangrijk. Dat hangt natuurlijk ook een beetje af of zo'n groep goed samen kan. Nou, en dan kunnen we naar het boek van Femke Halsema, Plus, autobiografische boek wat zij heeft geschreven over haar tijd daar. 2010 werd er onderhandeld even kort over Paars Plus. Dus VVD, D66, GroenLinks en PvdA. Dus heb je Femke Halsema, Mark Rutte, Alexander Pechtold en Job Cohen van de PvdA. Oh ja, In de Mauritsstoor, als ik me niet vergis, zaten ze. Dat was een leeftijdsverschilletje. Dus Rutte, Halsema en Pechtold, die konden het wel met elkaar vinden. Hadden ook wel humor, dezelfde snelheid. Job Cohen was heel mopperig in die tijd. En Job Cohen was heel mopperig. Ook ging niet altijd mee roken op de toren en noem maar op. En dan gaat die sfeer dus, het gaat uit de verhouding lopen, gaat de verkeerde tempo. En natuurlijk is het niet de reden dat het niet gelukt is. Maar Femke Halsema schreef wel in haar boek een van de redenen dat ze er niet uitkwamen. De sfeer moet goed zijn, je moet hetzelfde humor hebben, hetzelfde tempo en dezelfde feeling. Ja. En die sfeer nu kan je zeggen van nou, hoe gaat dat bijvoorbeeld? Ja, hoe zou dat nu zijn? We weten nu eigenlijk niks over drank in potjes en kamers. Nog niet, misschien komt dat nog. Nou, we weten wel dat Geert Wilders voor mij retweette dat Pieter Omtzigt een katholieke gluiperd was. Dat is heel sfeer bijvoorbeeld. woordelijk. Ook niet heel aardig. Maar dat hebben ze als goed is uitgesproken. Nou, dan kom je bij sfeer, vertrouwen, elkaar gunnen. Nou, wie waren daar heel goed in, waren deze twee heren. Ik herinner me nog de eerste avond dat we met een enorme stapel kaarten tegenover elkaar zaten. Letterlijk door Wouter Bos getekend. Even een stukje huisvlijt. En daar stond het gewoon allemaal op. Inkomensnivellering, belastingverlaging. Dus ik mocht geloof ik eerst kiezen. En ik zei, nou ja, wat is voor ons belangrijk? Nivellering. En Mark zei, nou, dan is voor ons de belastingverlaging. Ja, Diederik Samson. Ja, bij Mark Rutte. Ja. Toen, hè, de kortste formatie ooit, 2012. Dat is wat ook scheelde, is dat ze een soort van gemeenschappelijke, tussen aanstekers, vijand hadden. Of een gemeenschappelijk doel. Namelijk die enorme economische crisis. Moest enorm bezuinigd worden. Kredietcrisis, bankcrisis, Europese crisis. Ze wisten ook wel, we hebben elkaar gewoon nodig om dit er doorheen te trekken. Ja, terwijl natuurlijk in de aanloop naar de verkiezing was het of links of rechts. En uiteindelijk werd het links en rechts. Heeft natuurlijk allerlei gevolgen daarna gehad. Maar ze moesten samen eruit komen. Het klikt ook tussen twee heren. Goede sfeer. Zijn nog steeds natuurlijk bevriend. Dat lukte. En wat je hier dus ook meteen hoort, is de informateur, de rol van informateur. Hier waren dat Wouter Bos en Henk Kamp. Ja. En die hadden een kaartjesysteem bedacht. En dan mochten ze om de beurt kiezen. Dat is ook erg bekritiseerd. Maar de informateur is heel belangrijk. Wat is de trucendoos? Maakt niet uit hoe je het doet, als je het maar doet. En aan het einde van de streep iedereen er doorheen trekt. We hebben nog één ding dat ook nog heel belangrijk is. Ja, dat is dan de informateur. Ja. En dan gaan we toch even naar de formatie van 2017. Kijk. Die toen de langste ooit was, met Alexander Pechtold erin. En die geeft een klein tipje van de sluier, ligt hij op, over de trucendoos van Gerrit Zalm. Als je nou niet echt had meegewerkt, dan zei Zalm even blijven. Echt waar? Ja, ja, ja. Dus strafwerk. Nablijven. Dan een beetje neergezet. En dan had hij een glaasje whisky. En nou, dan wist hij je toch wel weer of uit je boosheid te krijgen, of iets bewegelijker in je onderhandelingen. Dus we horen hier een fragment van jou in ondertussen aan de Hofvijver, het televisieprogramma wat je maakt. Maar hier wordt dus gewoon verteld dat de boel gedrogeerd wordt op het moment dat ze er niet mee is. Nou, dan chargeer je wel heel. Er hadden andere trucs. Ze moesten ook roleren qua zitting. En ze zaten 8 maanden daarbinnen, vierden elkaars verjaardagen ook. Maar als je dus niet goed mee had gedaan, dan moest je dus zelfs op school eigenlijk nablijven. Mm. Maar dan kreeg je dus wel een glaasje alcohol. Dus wat leren we nou? Wat is er nodig voor die formatie? Even resume. Je moet elkaar iets gunnen. Ja. Je moet elkaar vertrouwen. De sfeer moet goed zijn. Je moet in hetzelfde tempo zitten. Het is fijn als je een gemeenschappelijk doel of gemeenschappelijke tussen aansteken vijand hebt. En de informateur moet zorgen voor humor. En misschien af en toe een sigaretje en een glaasje alcohol. Laten we hopen dat de heren en dames in Den Haag naar je luisteren. Anders kunnen ze je altijd nog bellen voor advies. Nou, dan denk ik dat dan wordt het een hele drukke bedoeling. Ja, dat moeten we niet doen. Dankjewel, Splinter. Volgende week ben jij er weer. Ik heb er nu al zin in. En dan is het nu hoog tijd voor het volgende nummer. Toepasselijk glas omhoog van Velze en Diggy Dex. Ik geloof niet in toeval. Ik geloof niet in lot, nooit geloofd in een bestemming, nooit gebeden tot een god. We begrepen wat het plan was, ik ging overal maar heen. Ik heb getwijfeld over alles, aan mezelf en iedereen. Maar nu ik ons hier samen zie, kijk ik naar mijn eigen hemel. Glas omhoog, voor wie je lief is. Wie vanavond naast je staat en voor hen die hier niet zijn. Voor haar die altijd droomt, voor hem die alles geeft. Voor jou die niks meer weet, hou het glas omhoog. Voor de weg die voor ons ligt, naar een onbekend terrein. Voor het feit dat wij hier zijn, hou het glas omhoog. Niemand meer nog dan ik vroeg. Want de dagen waren talrijk, maar momenten nooit genoeg. Dat ik alles in me opnam en kon delen met een vriend. Die me aankeek door het glas heen. Deze hebben we verdiend. Het glas omhoog, voor wie je lief is. Voor wie vanavond naast je staat. Want de liefde blijft geloven. Ook al is er veel vergaan. Nog geen omhoog, voor wie om jou. Ooit een traan heeft moeten laten en voor hen die hier niet zijn. Voor haar die altijd droomt, voor hem die alles geeft. jou die niks meer weet. Hou het glas omhoog voor de weg die we onze naar een onbekend terrein. Voor het feit dat wij hier zijn, hou het glas omhoog. Ja, glas omhoog. Wat doe je als je 50% risico hebt om drager te zijn van FTD? Een vorm van dementie die mensen op relatief vroege leeftijd kan treffen. Die vraag staat centraal in de documentaire Breinzussen van de maker Olga Tops. En in deze docu staan de zussen Janneke en Marijke centraal. Hun moeder had FTD en rond haar overlijden wordt duidelijk dat de zussen ook wel eens dat erfelijke gen zouden kunnen hebben. Wij zijn Marijke en Janneke. En wij zitten nu achter de computer na te denken over een documentaire over het proces waar we ingaan. Gaande over erfelijkheidsonderzoek naar vroege dementie. En hierbij vraag ik ook patent aan op de naam. Breinzussen. Sussen. Wij hopen namelijk dat ons brein gesust wordt. En dat er niks aan de hand is. En dat wij gewoon nog lang en gelukkig leven. Maar goed, het zou ook anders kunnen gaan. Ja, Janneke en Marijke, en ze zijn hier nogmaals welkom. Het was een ongelooflijk indrukwekkende documentaire om te zien. Prachtig gemaakt en heel bijzonder om mee te mogen kijken met dat stukje van jullie leven. We gaan het er uitgebreid over hebben. Eerst maar eens even die term, hè, FTD. Janneke, wanneer hoorden jullie daar eigenlijk voor het eerst over? Er was op een gegeven moment een vermoeden. Het was een hele grote zoektocht. Het lijkt erg op psychiatrische... stoornis. Het is anders dan bij dementie of bij Alzheimer, zoals we dat allemaal kennen. Dat je vergeetachtig wordt. En mama liet een heel ander beeld zien. Maar wat het dan wel was. Het was een grote zoektocht. En nog toen ze in leven was, wilden we dat bij haar onderzoeken. Dat is toen niet gelukt. Dat was een moeilijke met ruggenprik. En was een toestand. Ze hebben besloten om dat pas na haar dood te onderzoeken. En dus eigenlijk is de diagnose pas gesteld na haar dood. Ja. En dat daar dan dus vervolgens een erfelijkheid aan hangt. Daar zit je dan ineens mee. Ja. Ja. En Marijke, kun je iets meer vertellen over die ziekte? Of hoe dat zich bij jullie moeder manifesteerde? Want eerst dachten jullie gewoon, ze is een beetje vergeetachtig. Of ze doet een beetje gek. Of... Ja, de voluit gezegd is het frontotemporale dementie. Dat wisten wij dus niet. Dus we weten ook niet precies wanneer het bij haar is begonnen. Zo rond haar 50ste denken we... gemerkt te hebben dat het niet zo goed met haar ging. Ze is bij psychologen geweest, is in de psychiatrie een dagbehandeling geweest. De diagnose bleef onduidelijk. En wat een kenmerk is van frontotemporale dementie... is dat je sociaal ongepast gedrag gaat vertonen. Dus niet zozeer geheugenproblematiek. Ze werd ook regelmatig getest bij de huisarts, bij de geriatrie. Maar ze wist het prima, hè, welke dag het was... Ze wist toen ook nog goed wie wij allemaal waren. Maar ze was onafgestemd. Ze zei rare dingen. Ze maakte ongepaste grapjes. Haar huis was een chaos. Ja. Ja, ik hoorde een van jullie in de documentaire ook zeggen... ja, vrienden vonden het altijd zo leuk bij ons, want er waren geen regels. Maar met terugwerkende kracht was dat eigenlijk helemaal niet zo leuk. Nee, klopt. Nee, als ik mijn verjaardag vierde als puber... dan dronk mijn moeder goed mee. En dat vonden vrienden leuk. Ja, ja, hè, wat makkelijk. Leuk, zo'n moeder. En je met voelt wat gekke dat grapjes. Gekke grapjes. En dat is het natuurlijk als het om je moeder, dan is dat niet leuk. Als puber. En je voelt dat het niet oké was. Nee. Jullie hebben dus lang niet geweten wat er aan de hand was met jullie moeder tot ze doodging. En toen is dat getest. In het Amsterdam UMC wordt hersenweefsel van jullie moeder getest. En in eerste instantie, want het gaat dan over of jullie dan ook risico hebben daarop, is er goed nieuws. Laten we daar even naar luisteren. We hebben opnieuw laten kijken naar het hersenweefsel wat na haar overlijden is onderzocht. Mm-hmm. En daaruit werd gevonden dat er eigenlijk geen aanwijzingen zijn voor die erfelijke aanleg waar eerder over gesproken is. Ja, Marijke, ongelooflijk opgelucht waren jullie. Ja. Want dat betekende dus dat jullie de rest van je leven daar geen last van zouden kunnen krijgen. Nee. Nou ja, net zoveel als ieder ander. Ja. Hè, dus er loopt natuurlijk risico op van alles. Maar dat gen, dat had mijn moeder niet. En dus zouden wij dat ook niet hebben. Tenzij er een spontane mutatie ontstaat. Maar goed, die kans is heel klein. Dus we waren opgelucht. Ja, het was ook een beetje raar nieuws. Want uit de obductie van haar brein bleek de kans vrij groot dat ze drager zou zijn van het gen. Maar daar opeens bleek dat toch niet zo te zijn. Ja. Nee. En ook bij jou zie je dan, Janneke, dat jullie echt... Nou, je krijgt je leven weer terug. Ja, je hebt een wolk eigenlijk de hele dag in je leven. Er hangt een wolk boven je en die kan weg. Ja. Ja, op dat moment. Maar dan worden jullie opnieuw gebeld. Ik stevende af op een heerlijke kerstvakantie en toen werden we gebeld. En toen werd verteld dat het dus niet klopte. Dat ze het verkeerd hadden gezien. Om een lang kort te maken, is dat het weefselonderzoek toch wel degelijk die afwijkingen laat zien die kunnen passen bij een C9-oorafwijking. Oké. Okay. Oké. Ja. Ik kreeg kippenvel toen ik het zag. Dat ziekenhuis heeft gewoon een fout gemaakt. Ja. Hebben jullie dat zo kwalijk genomen? Nee. Nee. Nee, ja. Het is mensenwerk. Mensen maken fouten. Het was een hele aardige arts. Ja, dat soort dingen kunnen gebeuren. Ja. Ja, en wat het uiteindelijk heeft gebracht... wij gingen samen hierin van dit willen we weten. Wij willen onszelf laten onderzoeken. En eigenlijk, je voelt dus even hoe is het om te leven met die wolk. Dan is de wolk weer weg. En dan realiseer je pas hoe je als moeder, als vrouw in het leven staat. En hoe boos en chagrijnig je dan toch wel bent omdat dat er is. Ja. En toen was het weer oké. Okay. En toen weer het slechte nieuws. En toen is Marijke heeft daar dus in besloten... dit wil ik nog niet weten. Dit wil ik nu niet weten. Nee, want de situatie was dus uiteindelijk toch zo... dat jullie moeder die erfelijke vorm van FDD had. En dat betekent dat jullie dan allebei 50% kans hebben... om dat gen ook te hebben. En als je dat gen dan ook hebt, die 50%... dan is het zeer waarschijnlijk dat je ook op vroege leeftijd... Ja. Jong dementie... 90%, ja. Ongelooflijk veel. Ja. Janneke, jij besluit in de documentaire dat je je wel wil laten testen. Maar Marijke zegt, ja, ik wil het gewoon niet weten. Nee. Want? Ja, goed. kijk, ik heb gemerkt in dat traject, ook doordat even die fout langskwam... hoe groot de hoop kan zijn. Dus we wisten eigenlijk bijna zeker dat ze drager was. Dan hou je hoop dat ze toch niet is. Dat ze toch niet heeft. En die hoop... Ja, hoop doet leven. Dat is een beetje een tamme uitspraak. Maar het werkt voor mij wel zo. Dus ik heb nu een soort van grijze wolk. Die is 50%. Ik zou niet weten hoe ik me moet verhouden tot de zekerheid... dat ik vroeg ziek ga worden. Want dat is natuurlijk een van de uitslagen die mogelijk is. Kijk, ik kan dezelfde uitslag krijgen als Janneke. Dan is het natuurlijk heerlijk. Ja, want dat weten luisteraars nog niet. Maar ja, Janneke, jij bent uiteindelijk je ook gaan testen. Wel, moet ik zeggen... En bij jou blijkt dat je aan de goede kant van die 50% zit. Klopt. Maar dat blijf ik een interessante gedachte vinden van mezelf. Toen wij terugreden, mijn man en ik. En tuurlijk, je bent helemaal blij. Maar ik voelde wel even... wat heb ik eigenlijk onderzocht? Wat heb ik gedaan? Want wat nou als ik dus nu naar huis moest met het slechte nieuws? En hoe ga je weer met je bedrijf verder als moeder? Alles ligt dan onder een vergrootglas. Dat is eigenlijk ook niet leefbaar. Wat grappig is dat je dat zegt. Want in de documentaire zeg je als een van de eerste dingen... op het moment dat je hoort dat je vrijgewaard bent... laat ik het dan maar zo zeggen... Dit wilde ik precies weten. Ik ben toch blij dat ik... Dit... Ja, door de uitslag. Ja, precies. Ja, maar ook van tevoren in de auto zeggen jullie nog samen met je man bewust... wij willen dit echt weten. Ja. Ik weet zeker dat ik dit echt wil weten. Ja, ik ben iemand die graag op zekerheid speelt. Ja. Wij staan toch anders in het leven ook. En ik hou van duidelijkheid. Ja. En daar hoort dan ook dit bij. En dat pakte goed uit. En de opluchting bij jou en je man is gigantisch om te zien. En je gaat natuurlijk naar huis, je belt je vader en je belt je zus... Ja, Marijke, ik dacht toch wel, oh man. En jij zei eigenlijk gelijk, oh nou, dan is er iemand om voor mij te zorgen als ik dan ziek word. Ja. Maar zo voelt dat dus ook. Ja, dus dat is ook een beetje egocentrisch gedacht. Ik was natuurlijk heel blij voor Janneke. Mensen vragen mij, ben je jaloers? Natuurlijk, ik zou ook zo'n uitslag willen hebben. Maar het feit dat zij het niet heeft, betekent dat ze gezond blijft. En mocht ik hetzelfde krijgen als mijn moeder. Kijk, bij mijn moeder hebben we gezocht. Zijn we boos op haar geweest? Hebben we het haar kwalijk genomen? Nu als ik mijn hoofd verlies, dan weet mijn omgeving dat ik ziek ben en ziek aan het worden ben. En dan is het heel fijn dat mensen kunnen ingrijpen en kunnen zorgen dat ik niet te veel schade berokken. Dus ik ben blij dat Janneke haar hoofd erbij houdt. Maar wat ik wel fascinerend vind, jij bent ook getrouwd en je man zit ook in dit documentaire. En dan zie je op een gegeven moment dat jij ijs in de koelkast hebt gezet. Ja, bij Roberto's in Utrecht heb je lekker ijs gehaald. Ja. Dat heb je in de koelkast en niet in de ijskast gezet. Ja. En jouw man zegt dan vrij dwingend, weet je dat je dit in de koelkast doet? Het is helemaal gesmolten, alles maakt van elkaar. Jullie zitten dus continu ook wel in een proces waarbij je denkt, is het gedrag van Marijke normaal of niet? Ga je nu raar doen? Ja. Dat lijkt me, om heel plat te zeggen, een voortdurende mindfuck. Ja, dat is zo. En zolang ik hem kan hebben, dus zolang ik nog gewoon kan functioneren en dat af en toe eens langskomt, maar niet te veel op mij drukt, kan ik bij deze keuze blijven. Als ik merk dat dat natuurlijk mijn leven dagelijks te veel gaat beïnvloeden, dan is het misschien toch zaak om het te onderzoeken, want dan heb ik de duidelijkheid. Ja. Want jij hebt wel al kinderen. Ja. Ja. Dus dat daar is het geen. Maar als je het nog niet had gehad en je had die keuze moeten maken, hoe was het dan geweest? Nou ja, je kunt dan embryoselectie doen. Ja. He, dus stel dat ik drager ben en ik zou nog kinderen gaan krijgen, dan kun je embryo's zo selecteren dat dat gen niet overgeorven wordt. Maar goed, daarvoor hoef ik het dus nu niet te doen. Er is geen medicatie bekend, het is niet tegen te houden. Dus ik heb in die zin niets aan de informatie als ik weet dat ik ziek word, want ik kan er toch niets aan doen. En dan zijn we er een soort van aan overgeleverd. Kijk, als er medicatie zou zijn, als ik nu bij mijn kinderen preventief van alles zou kunnen gaan doen, zou ik het natuurlijk ook onderzoeken. Maar ik ben er toch aan overgeleverd. Ja. Ik vind het een prachtige documentaire. Vooral ook omdat het zo duidelijk is hoe liefdevol jullie met elkaar omgaan. Jullie zeggen ook, nou, we zijn nu een blok van vier, hè, met jullie mannen. En als de ander dan ziek wordt, dan gaan we met elkaar verder. Heeft het jullie nog sterker gemaakt? Nou, het is mooi dat jij dat voorbeeld noemt. Dat vond ik ook heel mooi. Dat is van mijn zwager gezegd, dat blok van vier. Ja. En jij hebt toch, omdat je dus die docu gaat maken, dit soort gesprekken. Anders hadden wij dat denk ik ook niet gehoord. Ook mijn vader, ons vader, die breekt in beeld ook. Ja. En het brengt je wel nog dichter bij elkaar. In hoeverre dat nog kon. Ah ja, dus dat vind ik ook mooi aansluitend op een eerder onderwerp. Het is natuurlijk best wel spannend om hiermee naar buiten te treden. Ja. Mijn collega's, mensen om me heen, die gaan natuurlijk ook wat extra nu naar mij kijken. Van, gaat het nog wel goed met Marijke? Maar het geeft dus ook heel veel verbinding en liefde. En het heeft je juist heel veel opgeleverd. Ja. Hans, je hebt medisch wel heel graag gevraagd. Ja, maar dat moet nadat wij naar de reclame gaan en verder. Ik wil jullie in ieder geval bedanken, Marijke en Janneke. De documentaire Breinzussen is straks om 16:50 te zien op de regionale Omroep Noord-Holland. Of nu al op het YouTube-kanaal van Omroep Gelderland. Het is een ongelofelijke aanrader. Ik wil jullie bedanken voor jullie komst. En ook Hans-Jaap Melissen en Robin Imthoorn en Splinter Chabot natuurlijk. Dank voor jullie komst. Straks ben ik terug met onder meer Yvonne Vleeshouwers. Zij is de eerste sociaal notaris van Nederland. Heel graag, tot zo. Roos Mogree. Drie jaar geleden werd het Amerikaanse Capitool bestormd. A protester is sitting there in the well of the US Senate. John, who would have ever believed we would see anything like this? In het Amerikaanse complot analyseren wij, Babs Assink en Lammert Bruin, de gebeurtenissen van toen en blikken we vooruit. Waar komt het Amerikaanse complotdenken vandaan en wat heeft de moord op Kennedy daarmee te maken? When you don't have the courage as a leader to tell people the truth, you end up getting people that believe the conspiracies. You get a capital stormed like today. Willem Post, Marieke de Vries en hoogleraar complotdenken Jan-Willem van Prooijen zijn te gast. Morgenavond tussen 8 en 9 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 29 februari de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Wat Boertien Vergouw en Overduin betreft kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boertien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. De Easy's van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Easy's combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Easy's nu op mrmarvis.com. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. In nieuwe afleveringen van Railway nemen we je mee op een rondreis door Europa. Die begint morgenavond in de Beierse sneeuw. Laat je meevoeren door een witte wereld in een prachtige natuur en langs lokale tradities. Railway, morgen om 7:55 op NPO 2. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. 3 uur. Roos Mogree. Straks, wat zijn de Nederlandse muzikale beloftes voor 2024? Atze de Vrieze stelde met zijn collega's van muziekplatform 3 voor 12 een lijst op. En die noem je dan weer de 12 van 3 voor 12. Nou, zo meteen horen we daar alles over. Nu eerst het NOS-journaal. Met Jan van der Putten. De waterstand in het IJsselmeer en het Markermeer blijft erg hoog. Volgens Rijkswaterstaat komt dat doordat de meren al heel vol zitten. Vooralsnog levert dat geen grote problemen op. Wel moesten gisteravond 125 Oekraïners uit een hotel in Monnikendam worden geëvacueerd. Ze konden niet meer naar hun opvanglocatie komen omdat de weg onder water staat. Rijkswaterstaat zegt dat er nu geen extra maatregelen nodig zijn. Wel worden overal in Nederland dijkwachten ingezet voor inspecties. Er is wel een soort spanning. Iedereen is wel alert en paraat. Hydrologen met de berekeningen van goh, wat voor weer komt eraan, hoeveel water hebben we, wat moeten we doen, wat voor standen verwachten we. Maar ook de mannen van de buitendienst die met de zandzakken bezig zijn, mobiele keringen neerzetten. Overal en overal bezig. In Noord-Brabant worden de waterbergingsgebieden geopend om overstromingen te voorkomen. Vandaag en morgen bereikt de Maas in Brabant zijn hoogste stand. De Tsjechische autoriteiten verwachten dat de waterstanden morgen hun hoogtepunt zullen bereiken. De situatie rondom de rivieren de Elbe en de Moldau zijn op sommige punten kritiek. De autoriteiten hebben ook een waarschuwing uitgegeven voor overstromingen. Tsjechië kampt al sinds de kerst met overstromingen, zegt correspondent Ekke Overbeek. Op dit moment is het vooral weer in het noorden van Tsjechië waar de grootste problemen zijn. Langs de rivier de Elbe. Daar is nu weer het hoogste wateralarm. Het hoogwateralarm is er afgekondigd. Maar ook daar zie je dat het vooral nog beperkt blijft tot lokale problemen. Groot-Brittannië heeft ook last van overstromingen vanwege de vele regenval. Rondom de stad Nottingham in het midden van het land, maar ook rond Londen is er veel overlast. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Er is geen verband tussen Ozempic of Wegovy en zelfmoordgedachten, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Geregeld zijn er meldingen van zelfmoorden, zelfmoordgedachten en zelfbeschadiging onder gebruikers van die afslankmiddelen. Een Europees onderzoek loopt nog. Een inwoner van Rijswijk heeft geen recht op 3,2 miljoen euro van de staatsloterij. Hij verloor het kort geding dat hij tegen de loterij had aangespannen. Het geld is voor de schoonvader van de Rijswijker die het winnende lot in handen had. De nieuwe stichting in Drenthe bereidt juridische stappen voor over de wolf. De stichting wil duidelijkheid over welke maatregelen er tegen de wolf kunnen worden genomen. Nu zijn de regels onduidelijk, zeggen de initiatiefnemers. De Zeehavenpolitie heeft samen met de douane 19 drugsuithalers uit een container in Rotterdam gehaald. 6 van hen zijn minderjarig. De jongste verdachte is 14. De Zeehavenpolitie zegt dat de verdachten zijn aangehouden in een Trojaanse container. Daarmee wordt een container zonder lading bedoeld, waarin uithalers het haventerrein opkomen. Daar halen ze dan vervolgens drugs uit andere containers. 6 van die betrapte uithalers hebben de Belgische nationaliteit. En ook is een vrachtwagenchauffeur uit Bosnië opgepakt. Een brand in een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft dan zeker 4 mensen het leven gekost. Een onbekend aantal mensen raakte gewond, sommigen ernstig. De brand brak gisteravond uit in een ziekenhuis in Uelzen, in de Duitse deelstaat Neder-Saxen. De politie meldde eerst 1 dode, maar het zijn er dus zeker 4. Over de oorzaak van die ziekenhuisbrand is nog niets bekend. En het weer bewolkt en regenachtig. Het is zo'n 4 graden in het noordoosten en op de Wadden. En ongeveer 7 in de rest van het land. Vanavond kan er, behalve regen, ook wat natte sneeuw vallen. Morgen iets kouder, met maximaal 6 graden. Gaan we naar de korte files op de weg met Helene de Geest. Ja, er staan veel korte files inderdaad en 2 wat langere. Dat is onder andere een file op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven. Daar staat 8 kilometer en is de vertraging 40 minuten. De oorzaak van die file is een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. En door een aanrijding is de file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort ook wat langer bij Harderwijk. Staat vanaf Epe 7 kilometer en daar is de vertraging ruim 10 minuten. Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Data helpen je om slimmer te beleggen. En daarom heeft de Giro de afgelopen 10 jaar een schat aan data beschikbaar gemaakt. Bedrijfsprofielen, financials, ratios, interactieve grafieken, nieuws en nog veel meer. Tap en beleg. Ons platform is van jou. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want we hebben veel producten in prijs verlaagd. Zoals onze Jumbo Dubbelvla in prijs verlaagd. Witte bollen 12 stuks, ook in prijs verlaagd. En Koopmans pannenkoekenmix naturel. Allemaal in prijs verlaagd. En dat voor die prijs. Jumbo! De Giro bestaat 10 jaar. Tijdelijk vergoeden we de transactiekosten van nieuwe klanten tot wel €110. Voor deze promotie gelden actievoorwaarden. Zie degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Wonen naast fabrieken, zwemmen tussen vrachtschepen. Al duizenden mensen zagen stroom van fotografen Verhoef en Galjaard. Een tentoonstelling over Europa's oudste industriegebied, de Zaanstreek. Tickets op zaansmuseum.nl. Maak vandaag kennis met Europa's leading broker. De Giro biedt ongekend lage tarieven. Vergelijk het zelf op degiro.nl. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Fit de winter door met Vitepro. Vitepro bevat namelijk vitamine B12 en vitamine C die helpen om vermoeidheid te verminderen. En daarnaast bevat Vitepro zink en vitamine D ter ondersteuning van je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Roos Mogree. Welkom terug bij Avrotros hier op NPO Radio 1. Met het komende uur, wat zijn de muzikale talenten uit Nederland dit jaar? Atze de Vriezen van muziekplatform 3 voor 12 praat ons bij. En we duiken in een rechtszaak, een fictieve weliswaar. Want deze week kun je online meekijken met theaterrechtszaak De Protestmoord. Roel Jansen die schreef het scenario en Louise Korthal speelt de officier. Ik spreek straks met hen. En straks is ook... hebben we nog heel veel meer, maar we gaan nu eerst naar de sociaal notaris van Nederland. Roos Mogree. Mensen met weinig geld denken vaak dat ze geen recht hebben op een notaris, maar dat is allesbehalve waar. Dat zegt Yvonne Vleeshouwers, de eerste sociaal notaris van Nederland. In maart 2023 openden ze de deuren van het sociaal notariaat Den Bosch en het is drukker dan ooit. Yvonne, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe werkt hallo, dat? Roos. Ja, hallo. Hoe werkt dat eigenlijk? Want jij zit daar, geloof ik, je hebt een gewone baan, een reguliere baan. Maar op dinsdagmiddag ben jij sociaal notaris. Hoe gaat dat? Ja, dat klopt. Ik ben gewoon dus notaris inderdaad in Rosmalen. Daarnaast zit ik op dinsdagmiddag als vrijwilliger op een wijkplein, heet dat hier in Den Bosch. Dat is een soort wijkcentrum waar heel veel vrijwilligers werken die mensen helpen... Met schulden, mensen die papieren niet begrijpen die ze krijgen. Vaak met belastingaangiftes. Gewoon helpen met een DigiD aanvragen. Allerlei hulpvragen zijn er. En al deze vrijwilligers die zitten daar in dat wijkplein. En ik zit daar dus op dinsdagmiddag. En ik heb ook een inloopspreekuur. De mensen kunnen zonder afspraak kunnen ze naar mij toe komen. En ik heb in het begin best wel veel publiciteit gehad in maart. Dus inmiddels is het ook best wel bekend, ook in Den Bosch dan. Ik help met name mensen in Den Bosch, want ja, ik kan niet voor iedereen, dat zal niet lukken in één middag. Nee. Maar het is wel best wel druk. En wat waren de reacties toen je eigenlijk aankondigde dit te gaan doen? Stonden ze gelijk op de stoep of hoe ging dat? Nee, dat ging niet zo. Toen ik er de eerste keer kwam, toen moesten mensen eigenlijk lachen, omdat ze zeiden van ja... Waarom hebben wij een notaris nodig? We hebben toch geen geld? Het hoeft niet. Dat hebben wij niet nodig. Maar ja, toen ik het een en ander uitlegde... kwamen steeds meer mensen van... nou ja, het is toch eigenlijk wel een heel goed idee. En ook de vrijwilligers. Ja, eigenlijk zijn zij ook mijn ambassadeurs. Want zij kennen heel veel mensen uit de wijk. En zij zeggen heel vaak... ga maar even naar Yvonne, want die kan je toch wel helpen met een paar dingen. En ja, dus zo wordt het eigenlijk steeds groter. En als ik er nu kom op dinsdagmiddag... Als ik om 1 uur binnenkom, dan zitten er vaak al een paar mensen te wachten. Dus ja, het gaat echt best wel heel goed. Ja, en toen ik ervan hoorde, sociaal notaris, dacht ik, ja, sociaal advocaat. Hoe kan het eigenlijk überhaupt dat er nog niet echt, zoals jij dat doet, een sociaal notaris was? Ja, op zich is er wel een wettelijke regeling. Maar ja, die wordt nauwelijks of niet gebruikt. En het is zo, wat veel mensen niet weten, is notarissen zijn eigenlijk sowieso best wel sociaal. Dat is niet het eerste beeld wat ik in mijn hoofd krijg als ik denk aan notaris. Nee, heel veel mensen niet, maar dat is toch best wel zo. Op de meeste kantoren heb je volgens mij wel, net zoals wij hier hebben, een gratis advies. Je kunt gewoon een afspraak maken en dan kun je echt wel een half uurtje hier gaan zitten en dan krijg je gewoon advies. Dus, maar het probleem is vaak dat mensen die kantoren niet durven te bezoeken, omdat ze denken van het is inderdaad duur, het is deftig, we begrijpen het niet. Dus dat is vaak het probleem. En ja, eigenlijk door wat ik nu doe, is door in zo'n wijk te gaan zitten. Het is een volkswijk in Den Bosch, een hele leuke wijk. Maar mensen zijn misschien minder gewend om naar een notaris te gaan. Terwijl hier in Rosmalen zijn er heel veel mensen met een eigen huis. Dan kom je toch automatisch al bij de notaris. En mensen die bijvoorbeeld een huurhuis hebben, die komen hier niet terecht om ergens te gaan wonen. Dus ja, het is toch zo dat mensen dat dan niet zo gewend zijn. Nee, de drempel is heel groot en je denkt ook vanzelfsprekend dat het heel duur is. Terwijl je toch vaker een notaris in je leven nodig hebt dan je denkt wellicht. En het soms ook heel handig en goed kan zijn voor de toekomst. Kijk naar bijvoorbeeld waar gaan je kinderen heen als je komt te overlijden. Dat maakt niet uit of je nou veel of weinig geld hebt of weet ik het in welke situatie je zit. Dat is handig om vast te leggen, toch? Ja, zeker. Ja, dat is zeker een belangrijk item, hè. De voogdij voor van wat gebeurt er met de kinderen als je komt overlijden bij de ouders. Je kunt dat heel makkelijk regelen, maar heel veel mensen weten dat niet. Je kunt dat met je DigiD gratis regelen. Ook dat soort dingen. Dus gewoon advies. Je hoeft niet per se altijd een akte te hebben. Ook notarieel advies kan voor iedereen heel belangrijk zijn. Ook jonge mensen die een relatie hebben of kinderen krijgen, van hoe is dat eigenlijk geregeld in de wet? Wat gebeurt er als ik niet ga trouwen? Wat gebeurt er als ik wel ga trouwen? Wat zijn dan de regels? Ja, het is goed voor iedereen om te weten hoe het in elkaar zit. En om, als er iets geregeld moet worden, om dan dat dan ook in een akte vast te leggen. En ja, dus ik denk dat het voor iedereen goed is. En heb jij voorbeelden ook van mensen die bij jou op de stoep staan, dat je denkt, ja, potverdorie, was daar maar eerder een notaris bij geweest? Of wat zijn de problemen die je meemaakt? Er zijn veel mensen die komen die schulden erven. Soms is het al te laat. Heb je een nalatenschap al aanvaard en ben je dus wel aansprakelijk voor schulden. Maar er zijn ook nu al in dat wijkplein zijn er toch wel ook wel veel mensen die wel op tijd komen en die dan informatie vragen van ja, bijvoorbeeld er was een mevrouw die dacht dat ze gescheiden was. Die had heel lang geleden was die al uit elkaar gegaan met haar partner, maar nu bleek dat ze nog getrouwd was en dat haar ex-man dus schulden naliet. Ja, daar was zij nu voor verantwoordelijk. Dus dat was wel heel zuur. Maar ja, op zich heb ik haar wel goed kunnen helpen. Wat goed. Ja, ook dat soort dingen. Dus veel mensen die schulden erven. Mensen die getrouwd zijn zonder de gevolgen daarvan te weten. Dus die gewoon dachten van nou, ik denk dat niemand dat echt weet trouwen. Eigenlijk. Nee, maar ja. Dus dat soort dingen. Dus je kunt heel veel dingen op je pad krijgen. En ook mensen die bijvoorbeeld geen contact hebben met kinderen of met familie. In de wet is natuurlijk het erfrecht is in de wet geregeld. Soms past de wet goed, maar soms past de wet ook niet. Als je bijvoorbeeld geen contact hebt met je familie, dan is het heel makkelijk om een testament te maken om dingen te voorkomen. Ja. Dus dan, het maken van een testament is op zich niet moeilijk. Maar ja, je moet het wel doen, want anders is de wet van toepassing. Ja, dus het belang is heel groot voor mensen. De vraag is dan, waar betalen jullie dat van? Als mensen dat niet zelf per se hoeven te betalen of niet de bedragen die normaal zijn. Jullie hebben een stichting opgericht, die krijgt donaties. Ja. Dus op die manier doen jullie dat. Is het eigenlijk een idee om dit verder uit te rollen in heel Nederland? Is dat ook een droom van jou? Ja, dat is wel een droom. Alleen, het zal misschien een beetje lastig zijn. Ik heb dit nu maar zo bedacht. Hoe ik dat financier met die stichting. Inmiddels zijn we met de KNB, onze beroepsorganisatie, zijn we ook in contact met Juridisch Loket. Dus misschien komt er een soort landelijke samenwerking met Juridisch Loket. Dat zou heel mooi zijn. Ja, er zijn ook wel wat andere initiatieven nog vanuit het notariaat. We hebben een grote werkgroep toegang tot het notariaat. Dus er zijn wel heel veel ideeën. Dus misschien wordt het wel een beetje anders. Maar het zou toch wel heel erg mooi zijn als het landelijk wordt uitgerold. En ja, voor mij hoeft dat niet per se op deze manier. Maar ik vind mijn manier wel... Ja, het lukt in ieder geval goed en het werkt. Succesvol. Dus, en ja, ik ben er wel heel erg blij. Ik ben er wel heel erg blij mee. En ja, met name ook doordat ik zo dichtbij zit in zo'n wijkplein met al die vrijwilligers. Ja, is de drempel echt veel lager dan bij een gewoon notariskantoor, denk ik. Ik hoop dat het succes aanhoudt en dat het verder uitgerold wordt. Want het klinkt alsof het heel hard nodig is. Dank Yvonne Vleeshouwers. En meer informatie is te vinden op sociaalnotariaatdenbos.nl. Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Roos Mogré. En Goldband met Stiekem. En zij spelen de komende jaren natuurlijk nog steeds alle festivals plat. Maar wie doen dat nog meer? En dan vooral het komend jaar. Welk liedje is maar niet weg te slaan uit de Spotify-lijstjes? Kortom, wat zijn de nieuwe Nederlandse muzikale beloftes voor 2024? Elk jaar zet het muziekplatform 3 voor 12 de nieuwste talenten op een rij in de 12 van 3 voor 12. Atze de Vries is muziekjournalist bij 3 voor 12. Nou, nu hebben we heel vaak 3 voor 12 gezegd. En bepaalde dus mede wie er in die tiplijst staan. Goedemiddag, Atze. Ja, goedemiddag. We beginnen goed, dat is mooi. Ja, toch? Voordat we naar de ex gaan die jij op een rijtje hebt gezet, hè, wordt het een goed jaar eigenlijk voor de popmuziek? Ja, dat verwacht ik wel. Het was afgelopen jaar een heel goed jaar voor grote shows. Het was echt een grote showjaar. Dat had natuurlijk een logische verklaring, want alles had stilgestaan. Ja. Dus alle grote releases waren uitgesteld, de grote tours waren uitgesteld. Dus de Amsterdam Arena en de Ziggo Dome, de Ahoy, alles was helemaal vol. Het mocht weer, weet je wel. Weer met z'n allen in de rij voor ja, bier, naast weer. Elkaar, schouder aan schouder. Gelukkig maar. Ja. En er zijn ook echt meer mensen dan ooit naartoe gegaan naar die shows. Dus dat is alleen maar goed. Maar dat betekent wel dat we moeten nadenken, niet moeten vergeten dat er ook aan de onderkant nieuw talent bij moet komen. We moeten ons niet blind staren op alleen maar die grote shows, die natuurlijk wel te gek zijn met al die grote producties en spectaculaire decors en zo. Maar ja, de onderkant moeten we ook echt aan denken. En ja, wat dat betreft hebben we natuurlijk daar ook wat in te halen gehad. Met name de mensen die aan popacademie studeren en die beginnende bands zijn, die in oefenruimte zitten, die konden natuurlijk ook helemaal niks in die coronatijd. Nee. En je merkte wel dat dat echt wel weer een beetje op gang moest komen. Dat er echt weer ervaringsplekken moesten komen. Ja, want je bent niet zomaar Beyoncé, daar moet je hard voor werken. Hoe moeilijk is het eigenlijk om zo'n lijst samen te stellen die jullie nu hebben samengesteld? Nou, moeilijk in de zin, kijk, er is natuurlijk ontzettend veel mooie muziek. Maar wat wij wel belangrijk vinden als we naar zo'n lijst kijken, van ja, hoe staat zo'n act er nou daadwerkelijk voor? Wat is het verhaal wat zo'n band heeft? En dat kan betekenen dat ze bij een label getekend zijn, dat ze al een plaat hebben die wij stiekem al mogen horen, die nog niet uit is. Dat er al festivalshows bevestigd zijn die we nog niet kunnen weten. Dus we proberen bij alle acts die we op de radar hebben wel uit te vinden van, ja, zit er meer achter? Want wij willen natuurlijk het liefst acts die uit zichzelf al de nodige reuring met zich meebrengen, waardoor wij alleen maar ze in de spotlights hoeven te zetten op het moment dat we ze al tegenkomen. Dus daar gaat echt wel wat voorwerk aan vooraf om een mooie gebalanceerde lijst te maken en ook een lijst waarvan we denken, ja, deze act die heeft echt een goed plan voor dit jaar. Dat gaat echt gebeuren. Ja, en daar hebben jullie dus een lijst van gemaakt met 12 namen. Jij hebt er 3 voor ons uitgelicht. Waar wil je mee beginnen? Ja. Nou, laten we beginnen met Nusant Tarabeat. Ja. Een band die al het afgelopen jaar best wel wat zoden aan de dijk heeft gezet. En al zich heeft laten zien. En echt een act met een bijzonder verhaal. Je moet je voorstellen, als je in de Nederlandse muzikantenwereld rondkijkt, dan zie je af en toe mensen met een Indonesische achtergrond. Dat is helemaal niet zo gek natuurlijk, want de popmuziek begon in Nederland ooit bij mensen die vanuit Nederlands-Indië, toen het net onafhankelijk was, naar Nederland kwamen en de rock'n'roll daar eigenlijk kickstarten. Dus ja, dat er her en der mensen met die achtergrond in de popmuziek rondlopen is heel erg normaal. En die hebben elkaar eens aangekeken van een afstandje vanuit verschillende bands en die hebben gedacht, ja, jij ook en ik ook. En die zijn samen een band begonnen, Nusant Tarabeat dus, die de Indonesische roots van al deze mensen viert in een soort van, ja, exotisch funk gezelschap. Ja. Ik vind het heel erg cool wat ze doen. En dat klinkt zo. Ja, en nou heb ik me laten vertellen dat Indo-rock eigenlijk de eerste rock'n'roll in Nederland was, ooit einde jaren 50. Ja, bouwen zeker. Ze hier een beetje op voort? Nou, dit is eigenlijk wat meer. Kijk, je moet eigenlijk eerder denken aan acts als Jungle by Night, waar ook leden van in deze groep zitten. Of op internationaal niveau Quang Bing. Ja. Het zijn acts die op de een of andere manier een soort lome vibe en exotische muziek met elkaar combineren tot iets wat op de een of andere manier op festivals heel goed werkt. Het is natuurlijk super fijne muziek om in een lekker zonnetje met een drankje erbij. Ja, zo voelt het. Hè? Je staat met een biertje buiten dus, of een cola en je luistert lekker dus, mee. Precies. Ik zie dit niet zo snel op de radio terechtkomen. Een hitscore in de top 40 of whatever. Dat maakt ook helemaal niet uit. Er zijn echt genoeg mensen die dit willen zien, vooral live. Ja, om echt in die sfeer te komen. Dat gaat zeker gebeuren. En dan gaan we naar Elmer, ook op jullie lijst. Wie is zij? Ja, dat is een wonderlijke figuur. Ze heet eigenlijk Merel. Maar waarom ze het omgedraaid heeft, ja, dan moet je haar vragen. Maar ze draait nog wel meer om. Ja. Ze zat bijvoorbeeld ook bij De Slimste Mens afgelopen jaar met een snor op. Ja, dan was iedereen in verwarring van hoe zit dat dan? Iedereen was in verwarring. Ja, wie is dit? Wat wil ze? Of is het een hij? Hoe zit het allemaal? En dat is natuurlijk ook precies de bedoeling. En dat is ook hoe ze haar muziek vertaalt. Het is een soort kruis tussen theatermuziek, electrobeats à la de jeugd van tegenwoordig, zeg maar, en rap. Maakt ze iets theatraals grappigs van. Het is heel luchtig en geestig, maar het snijdt wel allerlei... roept wel allerlei vraagtekens op. Het is muziek die ergens over gaat en die ook wel mensen in verwarring brengt. En daar moet je ook wel een beetje lef voor hebben tegenwoordig. Want je zal maar met een snor bij de slimste mens gaan zitten als vrouw. Dan weet je gewoon dat er heel veel gedoe van komt. En zij is niet bang om de nek uit te steken en die twijfel te zaaien en te oogsten. Ja, ongelooflijk belangrijk dat dat soort mensen er zijn. Laten we even luisteren naar hoe dat klinkt. Ik ben altijd iemand anders, dat komt doordat ik verander. Bij mijn ouders of de buurman, ze worden er overstuur van. Ze bellen me op, ze bellen me op. Ze schelden me uit, ze schelden me uit. Ze vinden me stom, ze vinden me stom. Ze leggen me uit. Jullie verklaren de wereld stuk. We noemen alles kapot, anders wordt het te druk. Maken van elk mens op een cliché. Het moet duidelijk zijn, want anders doe ik niet mee. Jij begrijpt niet dat je me shit ontneemt. Wat je van me verwacht, ja. Elmer, als ik dit zo hoor, dan denk ik, dit had toch ook naar het Songfestival gekund? Ja, dat zou zeker kunnen. Maar eigenlijk, zij staat natuurlijk nog heel erg aan het begin van haar carrière. En het grappige is wel dat je afgelopen jaar al zag dat het heel snel ging. Ze stond op Lowlands in de X-Ray tent. Dat is de kleinste tent waar allerlei vernieuwde dingen staan. En dat die tent die puilde uit. Het was een hele grappige act ook met allemaal vieze onderbroeken aan de waslijn. En een DJ in de vorm van een hond. Er zat dus iemand met een handpop achter een draaitafel. Ja, dat je echt denkt, waar kijk ik naar? Mensen vonden het heel erg leuk. Mensen stonden te kijken van, wat is dit? En het is super catchy. En mensen vonden het leuk. Dus dat gaat heel hard met Elmer. En dan heb jij tenslotte nog iemand meegenomen die luistert naar de prachtige naam Naomi. Ja, dat is haar echte naam. Ze heet Naomi Speelman. Is een singer-songwriter die prachtige folkachtige liedjes maakt. En internationaal zou ik een act als Bon Iver bijvoorbeeld noemen als vergelijking. Is in de coronatijd voor het eerst opgedoken. Ja, dan heb je dus dat probleem dat je je eigenlijk niet echt kan ontwikkelen. Ze heeft dan wel eigenlijk vrij korte tijd 2 EP's uitgebracht. En nu begint ze een beetje op stoom te komen. Er kwam in het najaar een single uit, die heet Your Girl. Die is net even wat pittiger, wat bijtender. Is een nummer dat gaat over in een relatie zitten met iemand die jou eigenlijk te veel onder de duim houdt. En eigenlijk jou Your Girl probeert te maken. In plaats van dat zij zichzelf mag zijn. En dat is een prachtig nummer. Elke keer als ik het langs hoor komen, denk ik, wie is het ook alweer? Wie is het ook alweer? En dan is het weer Naomi. En ik verwacht ontzettend veel van haar, moet ik zeggen. En wat maakt haar anders dan gemiddelde volkszangeres? Ja, als je de foto's van haar ziet, dan zie je dat ze meteen dat ze van de foto's afspat. Ze heeft echt enorm charisma. En dat zie je natuurlijk ook op het podium terug. Ik moet zeggen, ik hoop dat ze verder gaat op die wat pittiger koers die ze met haar laatste nummer heeft laten horen. Dat vind ik echt heel bijzonder en krachtig overkomen. En het is echt een nummer dat blijft hangen ook. Ja, dus, het is een prachtig nummer. Willen het ook de luisteraar niet onthouden. Dus we gaan er naar luisteren. En dan hoeven mensen van Radio 1 niet te denken, wie is dat, wie is dat? Nou, dat is dus Naomi. En die hele lijst is trouwens terug te vinden op 3voor12.nl. Dan kunt u alles nog eens naluisteren. Dankjewel, Atze. En dan gaan wij nu dus luisteren naar Naomi met Your Girl. Thank you. Zometeen de protestmoord, een online theaterrechtszaak waarbij de kijker bepaalt wie de schuldige is. En Roel Jansen schreef het scenario. Louise Korthals speelt de rol van officier van justitie. Straks praat ik met ze. En ja, strijder Wildebras die is onderweg. Die heeft per ongeluk een verkeerde trein gepakt. Dus we weten niet zeker of die op tijd is. Maar dan gaan we hem bellen. Maar hij mag zelfs via de dienstingang hier bij Radio 1 naar binnen. En dan staat al een collega klaar om hem op te vangen. En dan gaat hij rennend naar boven. Dus het zal net moeten lukken voor het einde van deze uitzending. Dus dat wordt nog spannend. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Met Jan van der Putten. Het water in het IJsselmeer en het Markermeer staat nog steeds erg hoog, zegt Rijkswaterstaat. Maar de verwachting is dat er komende dagen meer water kan worden afgevoerd naar de Waddenzee. En het water in de Maas gaat langzaam dalen. Er is geen verband aangetoond tussen Ozempic of Wegovy en zelfmoordgedachten, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Er zijn meldingen van zelfmoorden, zelfmoordgedachten en zelfbeschadiging onder gebruikers van die afslankgeneesmiddelen. In Arnhem is een dode gevallen bij een botsing tussen een motor en een onopvallende politieauto. De motorrijder bezweek aan zijn verwondingen. De bestuurder van de auto, een politiemedewerker, is aangehouden. En op het tennistoernooi van Brisbane is Rafael Nadal in de kwartfinale uitgeschakeld. Hij verloor in 3 sets van de Australiër Jordan Thompson. Nadal, lang de nummer 1 van de wereld, kwam in Brisbane terug na een jaar blessureleed. Ja, Wildebras heeft in ieder geval niet het excuus dat hij in de file stond. Hij was toch echt met de trein. Maar dat geldt niet voor iedereen. Helene Geest, er zijn wel wat files in het land. Ja, er staan wel wat files inderdaad. Het verkeer heeft ook last van het water. En dat is te merken op de N36 Ommen-Almelo. Die weg is namelijk dicht bij Frieseveen door veel water op het wegdek. Dat gaat tot vanavond 7 uur duren. De vertraging is daar inmiddels een kwartier. Je wordt daar via de af- en de oprit geleid. En verder zorgt de nasleep van een ongeluk voor een lange file op de A12, Duitse grens Arnhem, tussen de grens en Zevenaar, daar 20 minuten extra reistijd. Radio 1. Tot 4 uur. Roos Mogree. Zelf voor jury spelen bij een fictieve moordzaak. Dat kan in de online serie De Protestmoord. En de vraag is, heeft protestleider Tim de klimaatactivist Anna vermoord? Ja of nee? Spannende vraag. Zondag weten we meer, want dan komt die uitspraak. En na het succes van 4 eerdere online moordspellen, ja, zo noem ik het dan maar even, is afgelopen maandag ook dit laatste proces gestart. En jij kunt dus thuis meekijken. Sterker nog, u kunt ook gewoon oordelen. U beslist over het lot van de beklaagde. Toen zag ik dat het een donkerrode jas was. En eronder lag die lijkje. Die was hartstikke dood, joh. Slachtoffer was een vrouw. Anna van Keken is door verstikking om het leven gekomen. De feiten in deze zaak spreken voor zich. Wat bewijst dit? Helemaal niets. Wordt de verdachte veroordeeld voor moord? Of spreekt u hem vrij? Ja, wat wordt het? Het scenario werd dit keer geschreven door Roel Jans en actrice Louise Korthals is wederom te zien als officier van justitie. Goedemiddag, Louise. Goedemiddag. Ja, dit is een ongelooflijk origineel concept, zou je kunnen zeggen. Het is ontstaan in de coronatijd, maar ja, dat is inmiddels allang geen beperking meer, maar het is wel gebleven. Ja, het was eigenlijk zo'n succes al vanaf de eerste keer. En het is ontzettend leuk om te maken ook. En dus we dachten, ja, we gaan door. Ja, en hoe werkt het precies? Want je kunt online en dan kun je een kaartje kopen en dan kan je dus meedoen. Ja, je kan. Het is dus, mensen kopen een kaartje en dan kun je inloggen op eigenlijk de digitale omgeving van Schuld of Onschuld. Dus dat doe je op schuldofonschuld.nl. En dan krijg je allerlei filmpjes te zien, eigenlijk 5 procesdagen, die volg je. Dan krijg je allemaal verslagen, getuigen, verhoren, deskundigen die spreken, de advocaat. Per dag krijg je dan ongeveer 20 minuten aan dat soort verslagen te horen. En dan uiteindelijk, in dit geval is dat dan zondag, dan kan je stem uitbrengen. En dan zondag wordt het oordeel geveld. Ja, en het is een beetje Amerikaans, toch? Je vergelijkt jezelf dan een beetje met de jury. Ja, het is dus echt dat jij dus als deelnemer, jij bent als het ware de jury. Dus het is inderdaad een beetje zoals het Amerikaanse rechtssysteem. Dat er is een volkstribunaal, zo is het. Je hebt echt de jury die ik als bijvoorbeeld officier van justitie moet overtuigen en verleiden. om in mijn verhaal te gaan, gaan geloven, eigenlijk. En dat doet advocaat Jan Kooijman, die is dan advocaat van de verdachte. Die doet dat natuurlijk ook op zijn manier. En dan uiteindelijk moet jij dus als deelnemer echt een oordeel vellen in deze zaak van is deze verdachte nou schuldig of onschuldig? Ja, het is ongelooflijk moeilijk, want ik heb een paar van die films bekeken en dan denk je, ja, lastig wie zou het zijn. Roel Jansen, jij schreef het scenario deze keer. Zou je kort kunnen vertellen waar het over gaat? Nou, dat is. Ik moet natuurlijk niet verklappen wie of de verdachte die de officier van justitie, Vera de Rie heet ze in de serie. Die ze aanklaagde en zegt: u bent de schuldige, jij hebt het gedaan. Ja. Dat is natuurlijk de vraag waar de jury, de kijkers, de deelnemers uiteindelijk zelf moeten over beslissen. Maar ik dacht bij het schrijven van deze serie, laat ik het nou niet hebben over een. Ja, beetje plat gezegd, een huistuin- en keukenmoord. Gewone moord. Nee, het moet een beetje gewone modern moord van op nu. Straat. Ja, het moet een beetje actueel zijn en politiek en polemisch ook. Dus we zitten midden in de klimaatcrisis en al die klimaatdemonstraties. Dus ik had bedacht, laten we dan eens een moord plaatsvinden tijdens zo'n klimaatdemonstratie, tijdens zo'n klimaatactie. En het zijn dus ook zowel de verdachte als het slachtoffer waren activisten in een klimaatbeweging die ik heb bedacht, de actie Red het Klimaat, ARC. En het slachtoffer is vermoord op een manier waarbij gebruik is gemaakt van de traditionele middelen die klimaatactivisten bij zich hebben. Tape om hun mond af te plakken. Want dan laat je me zien dat je mond dood bent gemaakt. En duikbrillen waar je je ogen en je neus mee beschermt tegen het water van de waterkanonnen. En op die manier is het slachtoffer dus gestikt, verstikt. Ja. En de verdachte, de leider van die ARC, van de actie Red het Klimaat, ja, die wordt er wel verdacht dat hij daar verantwoordelijk voor is geweest. Ja, en dat is dan de zogenaamde Tim. En er zijn genoeg bewijzen tegen hem. Ja, er zijn bewijzen tegen hem, maar er zijn ook bewijzen die hem weer ontkrachten. Want hij zegt, wat zegt dat nou, dat die mond is afgeplakt? Want dat doen we allemaal. En we gebruiken natuurlijk allemaal zo'n duikbril. En er zijn een heleboel andere mensen die ook verdachten zijn. En waarom heeft mevrouw de Rie, de officier van justitie, waarom heeft hij niet aan hun gedacht? En waarom heeft ze hun zaak niet bekeken? Of wat er met hun aan de hand is? En die Tim, die weigert ook nog eens te getuigen. Die wil gewoon niet, die wil niet praten. Dat is dan ook heel vervelend. Als jurylid. Ja, nee, Tim is tegen het systeem. Ja. Tim is echt een activist. Hij vindt het juridische systeem een instrument van de gevestigde orde, van de grote multinationals. En nou ja, ga ze maar door. Dus hij zegt, ik beroep mij op mijn zwijgrecht. En hij zwijgt 4 afleveringen lang, zegt hij helemaal niks. En op het laatst komt hij natuurlijk toch wel met een verklaring. En dan probeert hij zichzelf zeker ook wel weer vrij te pleiten. Maar dat zul je allemaal moeten zien. En weet de cast, weten de acteurs, weten die of die wel of niet schuldig is? Hoe gaat dat? Ja, die hebben het script, neem ik aan, allemaal goed gelezen. Of die nemen niet alleen. Neem aan dat Louise ook niet alleen maar haar stukjes als officier heeft gelezen, maar ook dat van de advocaat en van de diverse getuigen die opgeroepen worden. Nou, je zou kunnen zeggen, je zit zo in je rol in dat spel, dus je krijgt dat zelf ook niet per se te weten, zeg maar. Je bent echt, dat had natuurlijk ook gekund dat je al die acteurs ook mee laat doen. Louise, het is een gigantische topcast. Ik noem Egbert Jan Weber, Edwin Jonker, Joost Prinsen, Jan Dino Asparaat, Jan Kooijman noemde je al. Maar die zie jij dan denk ik niet allemaal tegelijk, toch? Jullie doen dit allemaal apart. Die zie ik niet. Nee. Sommige kruis ik. En ik weet echt gewoon soms niet wat ik meemaak. Gewoon bij deze serie. Af en toe zie ik Pierre Bokma. En dan zie ik nu dus weer echt wat Jan Weber. En die zie ik dus wel allemaal voorbij komen. Maar al die stukken worden eigenlijk, die monologen, die worden los opgenomen. En jij speelt... Daardoor was het dus ook zo goed te doen in coronatijd. Ja, dat iedereen zijn eigen ding kon doen zonder elkaar te zien. Ja, en jij speelt dus de officier van justitie. Laten we even luisteren hoe jij je pleidooi opent met een verhaal over de verdachte. Het lijkt er in alles op dat hij de laatste is die het slachtoffer in levende lijven heeft gezien. Getuigen hebben bovendien een ruzie tussen beiden waargenomen. Niet lang voor het waarschijnlijke tijdstip van overlijden. En daar blijft het niet bij. Later zal ik u haarfijn vertellen waarom het Openbaar Ministerie meent dat het net rond de gedaagde zich niet nauwer kon sluiten. Ja, Louise, we kennen jou van het theater. Hè? Je zingt, je bent cabaretier, je hebt een zaal, mensen die op je reageren. Nu ben je aan het acteren zonder een tegenspeler. Lijkt me ook wel lastig, of niet? Is aan de ene kant ook lastig, maar je stelt je natuurlijk de hele tijd die jury voor. Dus je richt je wel heel duidelijk tot mensen. En je bent dus in die zin toch een publiek aan het verleiden en aan het bespelen. En dat is natuurlijk In wezen is dat weer niet zoveel anders dan wanneer je in het theater staat. Maar het is in dit geval natuurlijk dat je het over mag doen als het even niet zo lekker gaat, is wel een voordeel. Ja, dat is dan wel weer fijn. Dat kan ik me voorstellen. Roel, wat waren de uitdagingen voor jou als schrijver? Nou ja, om te beginnen om die dialoog of om die monologen goed te kunnen schrijven. En ik vind het ook fantastisch als ik zie dat de teksten die ik gemaakt heb, als die dan eenmaal in de handen van een acteur of actrice zijn, dat ze dan echt een eigen leven gaan leiden. Die maken er gewoon meer van. Er zit een enorme meerwaarde in de manier hoe Louise, maar ook Jan Kooijman en al die anderen, hoe die met die tekst omgaan. Dat maakt het enorm veel spannender, ook om naar te kijken. Ik vind het echt heel erg leuk om, ja, het klinkt een beetje aanmatigend, maar je eigen resultaten zien in handen van zulke professionele acteurs. Het lastige van het schrijven van zo'n scenario is dat aan de ene kant moet het natuurlijk wel duidelijk zijn dat de officier van justitie een reden heeft, hè, goede argumenten heeft om de verdachte te laten zijn. Aan de andere kant moet de jury natuurlijk toch wel steeds op het verkeerde been worden gezet. Als ze zegt, ja, maar dat kan Jan wel beweren, maar misschien zit het toch anders. En zitten er toch andere mensen die ook net zo verdacht kunnen zijn van die moord. Dus je moet steeds een soort dubbelzinnigheid in het verhaal weten in te brengen om de mensen tot het allerlaatste toe in spanning te laten en ook in onzekerheid te laten over heeft hij het nou gedaan of heeft hij het niet gedaan. Ja. En dat was echt wel een hele, hele leuke, maar hele spannende uitdaging. Ik vond het ontzaglijk leuk om te doen. En het is natuurlijk ook niet heel groot opgezet. Als het een Netflix-productie was, zou je bijvoorbeeld met 600 man die A12 kunnen bezetten. Maar dat kan niet. Dat was mijn oorspronkelijke idee. Ik dacht, we zetten gewoon de A12 af en we gaan daar even een kleine demonstratie organiseren en dan laten we daar een moord plaatsvinden. Maar toen kreeg ik vrij snel van de productie te horen van, nou, dat gaan we dus niet doen. Het moet echt allemaal heel simpel blijven, low budget. En dat is het ook geworden. En desalniettemin is het een hartstikke leuke serie. Ja. En Louise, weet je een beetje wie er naar kijken? Zijn dat vooral mensen uit de advocatuur of juist niet? Wie koopt die kaartjes? Volgens mij is het echt heel verschillend. Ik moet zeggen dat ik het niet exact weet, maar ik weet wel dat het echt allerlei soorten mensen zijn. En dat is ook wel leuk, want in het theater heb je vaak best wel een vast publiek. En dit opende ook echt een beetje de weg naar een heel ander soort publiek, die dus niet wekelijks bij cabaret zat of bij andere dingen. Maar het is natuurlijk heel toegankelijk. En je kunt ook nog steeds meespelen. Dat is misschien belangrijk om te zeggen. Want zondag wordt dan wel die uitspraak gedaan. Maar je kan volgens mij nog tot eind februari of zo kun je nog een kaartje kopen en meespelen. Dan kun je natuurlijk niet meer stemmen. Ja. Je kan wel nog stemmen als je vandaag en morgen nog meedoet. En dan heb je natuurlijk ook nog een stem in het eindoordeel. Dus alles is nog mogelijk. En Roel, ben je niet bang als schrijver om fouten te maken die mensen dan ontdekken? Een soort van wie is de mol? Dat je denkt, ja, het scenario klopt nu niet helemaal meer. Of dat je erop gewezen wordt. Dat je denkt, shit. Nu heb ik iets vrijgegeven. Ik heb wel van alles en nog wat opgezocht. En ook aan juridische en forensische informatie verzameld. Om het dat in ieder geval, laat ik het maar zo zeggen. Wat mij betreft is dat in orde. Dat klopt. Gelukkig. Ja. Dus wat dat betreft hoeven mensen niet heel erg wie is de mol bril op te zetten. Maar gewoon mee te gaan. Maar de alibi's en zo, dat is natuurlijk dubbelzinnig. Iemand kan een alibi hebben en dat blijkt er weer niet te kloppen of zo. Ja. En Louise, ik vond het heel erg leuk om jou in deze rol te zien. Is het ook wel iets wat je ambieert? Dat je denkt, ik ga vaker dit soort rollen spelen? Ik weet niet hoe ik dit moet opvatten. Maar ik vond het heel erg leuk. Het is ontzettend leuk om te doen. Ik vind acteren sowieso heel leuk. En het is elke keer zijn er weer andere schrijvers geweest. En dit keer was er Roel. En dan merk je toch, zo'n schrijver brengt ook weer iets van zichzelf natuurlijk mee. Dus elke keer kan je het ook weer net anders spelen. Komt er weer een laagje bij of er gaat er een laagje af. Dus eigenlijk is het tot nu toe elke keer weer op een andere manier leuk geweest. En ik hoop zeker dat er toch op een of andere manier wel weer iets komt. Ja, nou, je doet het ongelooflijk overtuigend. Dank allebei. Louise Korthals en scenario schrijver Roel Jans. En zoals gezegd, op 7 januari dus wordt het oordeel geveld. U kunt thuis nog meedoen. If tomorrow is judgment day, say mommy, and I'm standing on the front line, and the Lord asked me what I did with my life, I will say I spent it with you. God, your hands are so right. It's alright. God, your hands are so right. up in World War III. I see destruction and poverty. And I feel like I wanna go home. It's okay if you're coming with me. It's alright. If I lose my fame and fortune, really don't matter. And I'm homeless on the street, on the street, oh Lord. And I'm sleeping in Grand Central Station. Okay, it's okay if you're sleeping with me. As the years they pass us by, here's the years. We stay young through each other's eyes. And no matter how we get on, it's okay as long as I got you, baby. On earth we wasn't meant to stay. And no matter what the people say, really don't matter. I'll be waiting for you after the judgment day. Whitney Houston met My Love is Your Love. En het is tegen 4:00, dus dan is het hoog tijd voor wat nieuws uit de natuur hier op de zender. En daarvoor is Wildebras hier naast mij komen zitten. De man die iedereen op social media en nu ook op Radio 1 enthousiast krijgt voor de dieren en de natuur. En Wildebras, het was even spannend, want je was met de trein. Je kwam uit Blijdorp, want natuurlijk, mensen die van dieren houden, die hebben vannacht... Je hebt vannacht in Blijdorp geslapen, in Rotterdam, in de dierentuin? Ja, klopt. Ja, er zijn een aantal kids die inderdaad een ticket hebben gewonnen. Als je een boek kocht, dan kon je kans maken op een overnachting in de dierentuin. En dat heb ik... Met jou? Ja, met mij inderdaad. In de heienzaal wat staan. Dus ik heb, ja, dat heb ik toen gedaan met ze, met, even kijken, 8 kids in totaal. En heb je een beetje geslapen tussen die haaien dan? Uiteindelijk ben ik wel in verband met brandveiligheid naar het hotel gegaan. Oh, dus dat, okay. Dat is wel uiteindelijk zo gegaan. Maar uiteindelijk, gelukkig. Ja, we zijn wel in de avond in een dierentuin. Dus dat is natuurlijk sowieso een kinderdroom. Dus het was heel leuk om ja, te doen. Ja, is natuurlijk helemaal te gek als je als kind als enige dan daar nog bent samen met jou. Zeker. Ja, ik heb je ook een beetje gevolgd, want we hebben jou nu gevraagd om vast bij ons hier te komen praten over dieren. Want we vinden het heel erg te gek hoe jij dat doet. En ik ook, gruwelijk, ja. Ja, en ik zag je al een beetje te volgen op social media. Ook met Oud en Nieuw en zo. En toen zag ik, jij was dus met Oud en Nieuw niet aan het feesten of champagne aan het drinken of dat soort dingen. Jij reed mee met de dierenambulance. En toen had je ook weer gelijk een avontuur te pakken. Nou, eigenlijk een heel zielig verhaal, zo moet ik het zeggen. Ja, klopt. Ik was inderdaad mee met de dierenambulance Den Haag. Ik zat met John in de auto. Hij assisteerde mij die dag. En op een gegeven moment kregen we al heel snel een melding van dat er een konijn was gevonden. Was bij Den Haag. In het centrum van Den Haag gewoon. Ja. Dus echt in de drukte. Koud buiten. Het was ook rond de 1:00 of 7:00 of zo. Was wel in de avond, weet je. Dus het was wel echt heel... Ja, gewoon verschrikkelijk. Maar konijn was in een zak gestopt? Ja, het konijn was in een zak gestopt, inderdaad. Ze hebben er heel uitgekookt wortels bij gegooid. En een soort van bladen, ja, weet ik veel wat. Het was in ieder geval gewoon echt verschrikkelijk om te zien. En de melding was dus van, we zien iets bewegen in een zak. Ach. En uiteindelijk was het een konijn. Dus er zijn dus mensen die gewoon op oud jaar, ja, gewoon dieren structureel dumpen. Gewoon echt op die dag. Hè. Dus het is echt een dingetje. Natuurlijk. Waarom? Ja, omdat ze dan denk, ik denk nieuwe start van het jaar. Ze stond al in de weg, weet je wel, zoiets. Nee, en dan, ja, dus het was echt verschrikkelijk om te zien. We kwamen daar aan en de omstanders die hadden gebeld hadden hem al gelijk zo in hun handen. En ja, we stapten uit en we zagen al gelijk, je rook het zelfs, dat het slecht ging met de konijn. Laten we heel even luisteren hoe je daar verslag van deed. Er is een konijn hier zo gedumpt, strijders midden in het centrum van Den Haag. Is gewoon gedumpt hier zo. Hij zou ten dode opgeschreven zijn, of niet, ja, John? Echt zielig, man. Plastic tas met brood en wortels. En zo wordt dat dier dan aan zijn lot overgelaten. Nou, hoe liep het af? Ja, niet goed. De volgende ochtend kreeg ik een app en ja, John zei hij is overleden. Het was eigenlijk al te laat voor hem. Het was al te laat. En ja, we roken het ook in de zin van, ja, je ruikt echt een soort van karkasgeur. Dus van binnen zat het al niet goed. Ach. Hij was heel erg vermagerd. Op de foto's lijkt het misschien niet zo. Maar ja, het is alleen huidplooi wat je eigenlijk ziet. Maar daaromheen, is gewoon, je voelt zijn ribben en zo. Dus echt heel, heel triest ja, om dat zo mee te maken. En hun maken het elke dag mee. Dus even, ik ben meegegaan omdat ik het wel belangrijk vond om ook, ja, die kant te belichten, weet je. Er gaan heel veel dingen goed. Ik maak altijd hele leuke video's met dieren die gezond zijn en wel. Maar nu dacht ik van, ik kan nu ook gewoon laten zien hoe het er ook aan toe gaat. Ja. Met, ja. En dat mensen dat soort dingen doen. En ik zag ook bij jou, alle mensen die reageerden, die waren allemaal ook behoorlijk geschrokken, geloof ik. Hè? Dat zijn natuurlijk allemaal dierenliefhebbers. Die vinden dit natuurlijk verschrikkelijk om te zien. Ja, klopt. Zeker. Ja, die hadden geen goed woord over voor de, in elk geval sowieso niet voor de dader. En dat snap ik ook. En gelukkig is de politie, die heeft het wel ook serieus genomen. Die heeft het opgepakt. En die zijn nu nog steeds op zoek naar de dader. Dus ja, we hopen dat die natuurlijk wordt gepakt. Maar laten we eerlijk zijn, dit is bij voorbaat sowieso al gewoon een soort van statement. Ook naar andere mensen die dan denken van, oh, ik dump wel even mijn huisdier of zo, weet je wel. Dat ze gewoon weten van, je komt er niet zomaar mee weg. We gaan er gewoon echt werk van maken. Ja. En als het moet, sta ik volgend jaar gewoon weer. En als je die niet meer wil, breng het dan naar een asiel. Of, precies, er zijn genoeg opties. Ik bedoel, ja. Of niet dus, in een zak met wortels gedumpt te worden met oud en nieuw. Laat dat duidelijk zijn. En nou zijn er meer verhalen over mens en dier die samenleven. Gaan we een beetje vrolijke verhalen doen. Deze week werd, nou ja, vrolijk duidelijk dat dijken langs de IJssel onder druk staan door bevers. Omdat ze aan het graven zijn. Ja, dat is natuurlijk een beetje wat een bever doet, toch? Of waarom is dat eigenlijk zo'n bijzonder dier? Ja, dat is het punt eigenlijk, ja. Laten we inderdaad positief dan beginnen over de bever. Ja, waarom ik ze in ieder geval bijzonder vind, is omdat ze hebben hun tanden natuurlijk. Hè. Ze hebben een glazuurlaag, daar zit ijzer in. En daardoor hebben ze dus die kracht om die bomen eigenlijk, ja, om te laten vallen door midden te bijten. En dat vind ik gewoon heel erg bijzonder. Maar het is natuurlijk heel erg tot de verbeelding, ook bij kinderen in spelletjes en games. Precies, ja. Het is echt een iconisch dier, ook in spelletjes inderdaad. Maar het is, ja, ik vind ook, kijk, het is belangrijk dat ze dat doen. Het is nodig, laat me het zo zeggen. Want hun tanden groeien zolang ze leven. Dus als ze dat niet zouden doen, ja, dan gaat het ook niet goed met hun gezondheid. Ik bedoel, dat is toch gewoon al, dat gegeven is al uniek. Weet je, sommige mensen die maken ze belangrijk. Kijk, die oranje tanden, weet je wel. Terwijl, wij mensen slijpen onze tanden weg, zetten facings. En als we die eraf halen, dan zien we eruit als dolfje weerwolfje. Dus dat is heel efficiënt eigenlijk wat de bever kan. Weet ze gaan je, daar eigenlijk heel goed mee om. Ja, precies. Dus het is nodig. Maar inderdaad, het heeft dan ook weer zijn nadelen. Want doordat ze die burchten aan het maken zijn. Tenminste, dat is prima. Maar dat doen ze nu dus bij de dijken. En dat is niet helemaal, daar is waterschap niet helemaal blij mee. En ja, het is natuurlijk ook belangrijk dat dat wordt verholpen. Dus ze zijn er nu wel echt mee aan de slag. Er zijn ook opzichters die het nu in de gaten houden. Die identificeren waar die bevers precies zitten. Waar die holen zijn. En ja, als het moet gaan, zullen ze die bevers ook moeten. Ja, dan zullen ze die bevers ook vangen. Dat is dan zo, ja. En er is toch iets bijzonders met hun staart aan de hand? Met, in de zin van hoe ze die gebruiken. Ja. Ja, ik bedoel, ja, inderdaad. Het wordt gebruikt als een soort van roeispaan. En ze kunnen zichzelf in ieder geval een richting induwen met hun staart. Dus dat is sowieso heel erg belangrijk. En ja, ik weet niet, het lijkt op een tennisracket. Ik weet niet of je daarop doet. Inderdaad, dat ze hun richting bepalen met die staart. Precies. Vond ik een heel grappig gegeven. Ja, die is heel belangrijk inderdaad voor hun richting. Zonder die staart, dan zouden ze niet naar links of rechts kunnen. Nee. En jij wilde het ook nog hebben over de steenmarter. Die ook soms lastig is voor de mens. Ja, daar heb ik een hele aflevering aan besteed in eigen programma Wilde Buren op ZEP. Maar in ieder geval, dat is de steenmarter, die zit dus in Apeldoorn en die kruipt in auto's. Lekker warm natuurlijk, vooral als die net is afgezet. En een warme plek om te chillen. Maar er zitten dus kabels, bijvoorbeeld een bougiekabel. daar zit dus, wordt visolie voor gebruikt, zeg maar. Dat zit in de binnenkant. Dus die willen ze nog wel eens doorknagen. En dat is dus een heel dingetje daar. Want mensen moeten in de ochtend naar werk en die auto start niet. En, maar die steenmarter, die zoekt dus warmte ook in de winter nu. En omdat hij dus dicht bij de de mensen gaan wonen, doet hij dat in een auto. Hoe komt hij in zo'n auto dan? Is dat een domme vraag? Zie je de onderkant? Gewoon van onder kruipt hij erin. Ja, dan gaat hij daar lekker zitten. Dan gaat hij daar zitten en dan denkt hij, hey, ik ruik vis, lekker. En dan bijt hij erin en merkt hij toch, oh, is toch geen vis. En dan gaat hij er weer vandoor. En dan de volgende ochtend zijn de mensen de dupe. Dus ja, eigenlijk is het punt van, want ik haal het nu zo aan, maar het is wel, ik laat het zien of ik laat het zien omdat ik wil dat mensen ook begrijpen dat het belangrijk is dat we samen leren leven. Dat probeer ik eigenlijk. Ja, maar te wat zeggen. Kun je eraan doen om ervoor te zorgen dat die steenmarter niet in je auto kruipt daar in Apeldoorn? Nou ja, en het blijft zappen. Het is kinderen. Dus ik kom wel met de ludieke oplossing. Het is gewoon dat ik zou er niet van mensen urine. Dus ik plas dan in een kan en ik giet dat dan zo om de auto. Okay. Niet dat heel Apeldoorn dat nu in één keer moet gaan doen. Maar wat ik al zeg, het is met een knipoog. Dus het is wel gewoon, kijk, als we... Maar het als is een serieus een tip. Als je steenmarters in je auto hebt, moet je eigenlijk gewoon met urine rondom die auto spetteren. En dan komen ze er niet in. Precies, dus zo'n markering is een soort van dominantie. Zoals de mensen ook gewoon zijn territorium. Of precies, het is sterke geur. Ze beseffen van, oké, wacht, dit is niet mijn plek. Dit hoort niet, hier hoor ik niet te zijn. Nee, maar dat is gewoon met de knipoog natuurlijk. Maar het punt is wel gewoon dat we leren dat we leren om samen te leven. Dat is belangrijk. Ja. Daar kan iedereen zijn eigen invulling in geven, zeg maar. Dus maar dat, als je het niet met urine doet, hoe doe je het dan wel? Eigenlijk is er geen andere oplossing, denk ik. Dan zou je toch... Zou je gewoon een garage moeten hebben of zo? De deur dicht doet, dat is natuurlijk ook altijd een idee. Ja, bijvoorbeeld. Maar ik snap natuurlijk niet, iedereen heeft een garage, dan krijg je dat. Maar gelukkig ben ik er niet voor om dat de oplossingen, je hebt gewoon een probleem geduid. Ja. En je had een ongelooflijk drukke week, dat is wel duidelijk. Met Oud en Nieuw en dan in Blaardorp in Rotterdam. En je was nu zelfs hier bijna, ging het mis vanwege de trein. Maar de laatste minuut kwam je binnen. Ik ben je ongelooflijk dankbaar. En volgende week ben je er weer en heb je meer dierenavonturen beleefd. Ja, dankjewel. En ruim op tijd. Heel veel zin in. Kijk, dit was Roos voor deze week. Volgende week ben ik er dus weer. Hier kunt u nu luisteren naar Eén Vandaag met mijn collega Suzanne Bosman natuurlijk. En ik wens u alvast een mooi weekend. Roos Mogree. NPO Radio 1. In Hoe word je zo als... maakt Anne van der Veen een profielschets van een persoon uit het nieuws aan de hand van een kenmerkende eigenschap. Morgenavond onderzoekt ze de vrouwelijkheid van Barbie. You're supposed to stay pretty for men, but not so pretty that you tempt them too much or that you threaten other women because you're supposed to be a part of the sisterhood, but always stand out. En vraagt ze zich af, hoe word je zo normaal als Caroline van der Plas? Gewoon een boomervrouw van dik in de 50 met overgewicht, met alleen een havenopleiding, die woont in een Rijntjeshuis in Deventer. Hoe word je zo als? Morgenavond van 9 tot 10 bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontroerend. De Hofmakerij van de Kerkuil. Mede mogelijk gemaakt door mevrouw Bokelman, die met een schenking heeft bijgedragen aan de bescherming van dit dier. Ook bijdragen aan een natuurproject? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van natuur tot theater, van geschiedenis tot muziek. Want de wereld is beter af met cultuur. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Ook schenken aan natuur en cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Leren mediteren? Zen.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Leren mediteren? Zen.nl. NPO Radio 1. 4 uur.